NOS-journaal. Nederlanders bewegen steeds minder en zitten steeds langer, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het instituut vergeleek cijfers van voor en na corona. Vorig jaar bewoog een kleine 45% van de Nederlanders voldoende. Vooral lang zitten verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Zo'n 200.000 Palestijnen zijn sinds vorige week zondag het noorden van de Gazastrook ontvlucht, zegt de VN. Ze zijn via humanitaire corridors naar het zuiden getrokken. Er zijn zorgen over overbevolking in het zuiden van de Gazastrook. Gebrek aan onderdak, voedsel en water is volgens de VN een groeiend probleem. Het gaat de Europese Unie niet lukken om binnen een jaar 1 miljoen artilleriepatronen aan Oekraïne te leveren, heeft de Duitse minister van Defensie Pistorius gezegd. Eind maart beloofden de landen om binnen een jaar 1 miljoen patronen aan Oekraïne te leveren, maar al snel bleek dat ze achterliepen om dat doel te halen. En de Consumentenbond wil dat de Nederlandse zorgautoriteit ingrijpt bij zorgverzekeraars. Veel zorgverzekeraars hebben nog maar weinig contracten afgesloten met bijvoorbeeld ziekenhuizen, terwijl dat voor 12 november geregeld had moeten zijn. Verzekeraars vragen consumenten feitelijk om blind te tekenen, zegt de Consumentenbond. Het weer, de dag begint met veel wind en regen. Later vandaag buien, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt een graad of 12. ANWB verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen op, maar we zijn nog niet filevrij. In totaal staat er zo'n 150 kilometer. Een paar files springen er nog uit op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Hendrikido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de drukte op de A20. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. En op de A59 richting Den Bosch, tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost, 5 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 14 november en vandaag... De Spraakmaker. Is filmwetenschapper Dan Hassler-Forrest. We gaan het hebben over de overkill aan superheldenfilms. Het is crisis bij Marvel Studios. Bekend van Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel. Nou, als ik doorga, dan zijn we een half uur verder volgens mij. Bijna honderden. Oh, titels van zijn. Maar goed, waar de problemen zitten, onze spraakmaker die weet er alles van. In het Mediaforum. Het blijft een worsteling voor de hoofdredacteur Mark Veningen. Zijn goed nieuws vandaag blijft maar zeer matig scoren. Maar je blijft wat proberen om te kijken of het goed komt. En verder? Voedsel, water en brandstof. Het komt maar minimaal Gaza binnen. Hoe zorg je er dan voor dat de weinige hulp die er is en in elk geval bij de mensen terechtkomt die het zo schreeuwend hard nodig hebben? En dus bijvoorbeeld niet bij Hamas. Ik ga het er straks over hebben met Dirk-Jan Koch. Hij is bijzonder hoogleraar buitenlandse handel en internationale samenwerking aan de Radboud Universiteit. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De aanpak van overgewicht bij tieners begint thuis. Deel uw ervaring op 0800 1101. Steeds meer tieners krijgen diabetes type 2, een ziekte die te boek staat als de ouderdomssuiker. Dat ene bolletje zal nog wel meevallen, maar als je dat alleen maar eet en je eet thuis ook best nog eens een zakje chips en dergelijke, dan is de kans groter dat je gewicht gewoon meer toe gaat nemen, dus dat je overgewicht gaat krijgen. En ouders krijgen dat maar moeilijk onder controle. Ik denk dat ze de focus ook moeten leggen om kids meer te laten sporten eigenlijk ook. Grijp minder snel naar ongezonde snacks als je deze niet steeds ziet. En dat geldt natuurlijk ook voor je kind. Ik vind dat ze wel het goede voorbeeld moeten geven, want uiteindelijk geeft het voorbeeld aan de kinderen die meer moeten buiten spelen, maar dan moet jij ook niet de hele dag achter je scherm blijven zitten. Het is niet zielig kind naar buiten te sturen om lekker buiten te spelen, ook al wil hij of zij het op dit moment niet. En die laatste herken ik wel. Van, jij zit ook heel de tijd op je scherm. Ja, ja, ja. We hebben van onze woonkamer een schermvrije zone nu gemaakt. Zodat de kinderen het zeker weten. Ja, omdat je zelf ook veel te veel zit. Kijk, zie je, Dan Hassler-Forrest heeft de eerste maatregelen al genomen thuis. Goedemorgen, trouwens. Onze spraakmaker van vanochtend. Hoe oud zijn jouw kinderen? 9 en 11. 9 en 11. En ja, daar zijn duidelijke afspraken rondom bewegen, maar ook eten? Ja, zeker. Het is allemaal vaste momenten. En ook voor de tanden, want daar letten we heel erg op, is het heel belangrijk dat je niet zo vaak op een dag dus eet. Dus niet aan één stuk door, maar volgens mij zijn dat 5 momenten. Mm-hmm. Dus de drie maaltijden en de maaltijden. Ja, wow. Ja, ja, ja. En je merkt gewoon heel erg dat als je daar, nou ja, vanaf het begin heel, nou ja, nauwkeurig in bent, dat ze dus ook dingen lekker gaan vinden waarvan je zelf misschien dacht vroeger van ja, maar dat is toch geen snoep. Dus ze vragen echt om worteltjes en tomaatjes en kleine komkommertjes en zo. Dus het is ook gewenning. Ja. Maar volgens mij heeft het ook, als ik in mijn omgeving kijk, heel erg te maken met sociaal-economische achtergrond. Dus als ik kijk naar op mijn kinderen op mijn school, dan zijn de kinderen uit armere gezinnen, die hebben veel meer last van overgewicht dan de kinderen die uit rijkere gezinnen komen. Dus het is ook, ja. Ik denk dat die financiële component ook wel degelijk een rol speelt. In mijn optiek wel, ja. Gezond eten is gek genoeg gewoon duurder dan ongezond eten. Dus als je dan zegt, de aanpak van overgewicht bij tieners begint thuis, dan is dat eigenlijk een bevestigend antwoord. Ja, maar dat begint dus ook ergens bij van ja, hoe verdelen we onze welvaart? Ja. Weet je? Dus ja. Ja, hoe zorg je ervoor dat gezinnen niet alleen maar bij de Action grote zakken met snoep kunnen kopen en eten uit blik, maar ook echt gewoon gezonde verse groenten en zo. Dus ja, ook met educatie te maken. Waarbij eten uit blik helemaal niet ongezond hoeft te zijn. Dat gaat gewoon over het algemeen vers namelijk het blik in. Nee, maar dat is natuurlijk een misverstand wat vaak wordt gebruikt. Klopt, terwijl dat helemaal niet ongezond eten is of hoeft te zijn in ieder geval. Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland, is hier alvast voor het Mediaforum. Goedemorgen. Goedemorgen. Jouw kind is 12, 11? 9 en 12, dus zelfs elektrisch ongeveer. En op de elektrische fiets naar school? Nee, zeker niet. We zitten hier heel gezond en bevoorrecht te zijn, want bij ons thuis is het ongeveer hetzelfde verhaal. Maar die elektrische fiets is wel interessant, want wij wonen in de buurt van veel scholen. En mijn zoon gaat nu net naar de brugklas en die mocht kiezen naar welke school die zou willen. Nou, dan staat een school 500 meter verderop. Maar hij wilde aanvankelijk naar een school, naar een plaats verderop, 12 kilometer fietsen. Ja. Ik zei, dat mag jongen, maar dan moet je wel gewoon fietsen en trappen. Je gaat niet met de trein, ga je ook niet brengen. En toen wilde hij nog steeds. Maar goed, toen er meerdere scholen waren bekeken, koos je uiteindelijk toch voor 500 meter verderop. Dus ik vind die elektrische fiets, en dat is natuurlijk ook een welvaartsding, hè, want je had het net over gezinnen waar het minder is. Nou, die kunnen echt geen elektrische fiets kopen. Ja. Maar dat vind ik zoiets belachelijks. Nou ja, het is iets wat we hadden het daar vanochtend over. Kijk, diabetes type 2, dat is dus waar we het over hebben. Wat dus 1 op de 7 kinderen daar in een voorstadium zit. Dat is ook de reden om het vanochtend te bespreken. Maar dat associeer je met een ouderdomsziekte. De e-bike associeer je over het algemeen met ouderen. Ja. Ja. Maar er zijn dus steeds meer jongeren en tieners, omdat de afstand naar de middelbare school te ver is, die daar op mogen fietsen. Ja, daar snap ik niks van. Ik heb vroeger ook gewoon 15 kilometer moeten fietsen. Nee, weet en dat ik. Lijkt maar me als jouw kind, Mark, nou de enige is die hem niet heeft. Nou, dan zou ik nog steeds volhouden. Ja? Ja. Ja, en dan valt je kind er misschien buiten, of die wordt erop aangekeken. Ja, dat zou kunnen, maar kijk, ik denk toch dat die druk, dat je ook al vroeg aan kinderen moet leren om die te weerstaan. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En vooral in ons geval dus ook die keuzevrijheid. Je mag naar die school, maar je gaat gewoon fietsen. Je kunt ook voor een school kiezen. Er zijn er wel 3 in de buurt. Nou, daar kun je ook voor kiezen. Ja, en die druk heeft te maken met status. Dus ik denk dat ook een stuk opvoeding van maar weet je, je hoeft niet allemaal hetzelfde te hebben. Dat begint. Precies. Of denk ik dat hij gewoon aan de bagagedrager dan van zijn vriendje. Nee, dat ging niet. Maar dat is al op de open dag gehoord dat het zo ging. Ja. Wij gaan naar de bellers toe. Nadia Zerouali om te beginnen. Is kok bij Binnenste Buiten. Nadia, goedemorgen. Goedemorgen. Staat er bij jou alleen maar overheerlijk en supergezond eten op tafel? Nee, absoluut niet. Nee, helaas. Nee, af en toe ook kiezen voor lekkers. Nee, en ik denk wel dat het begint bij thuis. Maar ook echt wel bij je DNA en bij je genen waar je wat minder aan kan doen. En je omgeving. En dan bedoel je, als je aanleg hebt om snel overgewicht te krijgen of in ieder geval wat dikker te worden? Precies. Ja, of je darmflora is niet optimaal, dan word je ook gewoon sneller dik. Dus ik zou ook altijd wel proberen op te passen dat we niet mensen en jongeren direct het etiket geven dat ze zelf te lui zijn of slecht eten of te veel eten. Want we weten gewoon dat dat niet altijd zo werkt. Maar dat dwingt dan eigenlijk extra om dus nog gezonder te eten als je weet dat je er aanleg voor hebt. Absoluut. Maar dat begint dus inderdaad thuis. Dat je als kind die komkommetjes en tomaatjes krijgt aangereikt. Dat het misschien wel op het aanrecht ligt. Maar ik geloof ook echt heel erg dat er een verantwoordelijkheid ligt bij scholen en omgevingen. Dat als kinderen naar school lopen met hun zakgeld, dat ze daar niet allerlei verleidingen onderweg tegenkomen. Ja. Of op de scholen zelf. En dus aan de ouders ook. Om te zorgen dat je weet waar je kind zijn zakgeld aan uitgeeft. Want dat beeld van inderdaad grote zakken snoep goedkopen, dat is er ook wel degelijk. Nou ja, volgens mij ook bij de supermarkt. De frikandellen, broodjes en dergelijke. Tot zover de lunchbox die je meekreeg van thuis. Het is gewoon. Dat gebeurt. Mark Veningen is hier kijken van dat gebeurt vaak genoeg. Ik heb nog maar 4 maanden middelbare schoolervaring, maar tot nu toe heeft hij de verleiding weer staan en eten zijn brood van thuis gewoon op. Dat zegt hij in ieder geval. Dat weet je natuurlijk ook nooit. Ja. Is het, want dat vind ik wel grappig, waar je hebt 2 stromingen volgens mij als het gaat om kinderen van jongs af aan het leren eten en gezond leren eten. Is netjes eten, maar je hebt ook van doe maar lekker alles voelen, proeven, aanraken. Jij zit meer op dat laatste spoor, hè? Ja, ik zit daar absoluut op. Maar dat komt natuurlijk... Ik ben Marokkaanse geboren in Winterswijk. Dus met de handen eten is bij ons echt gewoon heel normaal. En met elkaar uit één grote tagine of schaal eten ook. En het schijnt gewoon ook letterlijk onderzocht te zijn... dat wanneer kleine kinderen met hun handen mogen eten... dus dat geeft heel veel geknoei. Maar dan krijgt je hersenen sneller het zijn van ik zit vol... En je ruikt het eten beter en je voelt het beter. Dus ook daar begint het toch ook al jong om te leren luisteren naar wat je lichaam nodig heeft. En te weten wanneer je vol zit of wanneer je trek in hebt in iets. En dat betekent dus ook dat kinderen die verplicht worden het bord leeg te eten, daar kan het ook zeg maar misgaan met de signaaldoorvoering. Dus ik ben altijd van de school niet je kleine kinderen verplichten om hun borden leeg te eten. Maar ze geen ander iets te eten geven. Dus mijn kind moest gewoon zijn bordje leeg eten. Waar kan, maar niet verplicht. Als hij zijn bord niet leeg at, kreeg hij alsnog zijn yoghurt. Wat hij altijd krijgt na het eten. Maar niet boterhammen of toetjes of ander eten. Ja. Dit is wat er vanavond op het menu staat. En ook niet allerlei snacks van tevoren, waardoor je het avondeten niet meer neemt. Precies, ja. Dankjewel, Nadia. Nadia Zerouali was dat. Edgar van Meel is kinderarts, endocrinoloog noem ook wel. Goedemorgen, meneer Van Meel. Goedemorgen. In Jeroen Bosch ziekenhuis. U bent ook hoogleraar jeugd en voeding en gezondheid aan de Universiteit Maastricht. Volgens RTL Nieuws zien artsen een enorme toename van kinderen met diabetes type 2. Wat ziet u bij u in de praktijk? Ja, dat zie ik ook. Ja. Er wordt gevraagd natuurlijk naar maat en getal. Die kunnen we nog niet geven, maar het is wel... ook als je zo'n rondje maakt naar de andere kinderartsen in het land... die kinderen zien met overgewicht, ernstig overgewicht... Die melden allemaal hetzelfde. Ja. Er wordt in de Radio 1-app best veel gereageerd... met mensen die ook meteen refereren... want de stelling is natuurlijk gericht op thuis... maar worden sportkantinestrookjes bijgenomen? In hoeverre horen frisdranken en patat ook bij sporten? Is dat een frustratie die u herkent? Ja, zeker. En tegelijkertijd die dikmakende omgeving zoals we dat dan noemen... met alles wat daarbij hoort, die hebben we natuurlijk zelf gecreëerd. En dan is het dus nog steeds wel heel erg belangrijk... om als ouder het goede voorbeeld te geven. Van hoe help je je kinderen uiteindelijk een weg te vinden... in die dikmakende omgeving. Ja. En dat doe je door zelf het goede voorbeeld te geven... en de juiste spullen in huis te hebben. Dus dat is, want als je kijkt naar hoe groot die rol van ouders is... dan heb je dus dat opvoedingsaspect... maar ook zelf het goede voorbeeld geven, is eigenlijk wat u zegt. Zorg zelf dat je dan gezond eet en genoeg beweegt. Juist, het is echt onmisbaar. De rol van ouders is onmisbaar. We hebben de zorg nodig, we hebben de overheden nodig... maar de ouders zijn echt onmisbaar hierin. Natuurlijk is het zo dat de tiener naar buiten is gericht... en natuurlijk ziet de ouder dat de tiener buitenshuis andere keuzes maakt... en dat kan heel frustrerend zijn. En natuurlijk is het zo dat je die keuzes allemaal in de buitenwereld... dus ook in de sportkantine liefst anders zou willen hebben... maar... voorlopig is dat nog even zo. Er wordt hard aan gewerkt om dat anders te laten zijn. Maar dat zijn hele langzame ontwikkelingen. Dus tot die tijd ben je echt afhankelijk van hoe je ouders erin staan. Dus dat is echt van onmisbaar belang. Ja. En hoe zit het met die erfelijkheid? Want daar hoorde ik Nadia het ook net over hebben. Ja, die erfelijkheid is er heel sterk. Als je ouders hebt die zelf type 2 diabetes hebben... Of als je als moeder diabetes hebt gehad tijdens de zwangerschap... dan heeft jouw kind ook een verhoogde kans op die type 2 diabetes later. En voorheen was dat als oudere, ouderdomsdiabetes. En tegenwoordig zien we het dus zelfs al op de tienerleeftijd. Ja. En dan hoor je gesprekken over maagverkleiningen of medicatie. Denk ik, jeetje, het gaat over tieners. Moet je daar nou aan willen? Ja, liefst doe je dat met leefstijl. Maar die erfelijkheid die kan wel zo sterk zijn... dat de ene nog harder met de leefstijl aan de slag moet... om de diabetes op afstand te houden dan de ander. Dus leefstijl is één. En gelukkig komen er steeds betere medicijnen... om die leefstijl te ondersteunen. Maar leefstijl is de kern, is de basis. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En als je die medicijnen nodig hebt, dan krijg je gewichtsverlies... en dan maakt het sporten en bewegen bijvoorbeeld ook makkelijker. Dat is natuurlijk... denk ik, wat je ook als volwassene wel eens ervaring hebt... als je wat afgevallen bent, dat je denkt... oh, het voelt allemaal een stuk lichter en makkelijker in één keer. Zo is het precies. Je wil graag die succeservaring. Ja. En dat is natuurlijk wat je probeert te bereiken... door op de juiste manier te sporten... daar ook een stuk begeleiding in te geven. Gelukkig is het ook zo dat vanuit de verzekering... ook steeds meer begeleiding mogelijk is. Voorheen was het vooral een advies en doe je best. En tegenwoordig zitten daar gecombineerde leefstijlinterventies, heet dat dan, bij. Dus die helpen je om daarin de juiste stappen te maken. Want niks is zo frustrerend als je je best doet en het heeft weinig effect. Ja, ja. En voor die groep die dan nog eens behept is met een enorm sterke aanleg, is het fijn dat er langzaam zeker wat medicijnen komen. Maar daar zijn we in Nederland heel voorzichtig mee. We doen daar zelf onderzoek mee, maar we zijn er heel selectief in om daar de juiste keuzes in te maken. Want inderdaad, de leefstijl is de basis. Ja. Meneer Van Meel, wat je vaak hoort, en Den had het net ook over, van als ik kijk naar mensen die het minder goed hebben dan hijzelf, dan leidt het al vaak tot ongezonder eten en ook eerder overgewicht bij de kinderen in de buurt. Is gezond eten altijd duurder? Of is dat een misverstand? Nou, ja, het is wel duurder. Dat is helaas wel zo. En ik moest even lachen toen ik was dat nu een stukje aan het meeluisteren natuurlijk. Er werd iemand gezegd, we doen ook wel eens iets lekkers op tafel. En dat zit natuurlijk ook nog eens aan. Het is duurder en we vinden met z'n allen dat het minder lekker is. Dus ja, dan wordt het wel dubbel lastig natuurlijk. Het is en duurder en het is nog minder lekker ook. Dus waarom zou je het nemen? En maar dat is wel, dat zegt iemand ook bizar weer, dat de geïnterviewde zegt gezond, ja, maar af en toe ook voor lekker. Ja. Alsof gezond niet lekker is. Precies, precies. En daar moeten we vanaf. En daar moet je dus zo vroeg mogelijk mee beginnen. En ook dat zijn initiatieven die heel belangrijk is. Gezonde basisschool van de toekomst of een warme schoollunch, waarin kinderen al ervaren al heel vroeg op de kinderleeftijd dat je in een warme lunch veel meer groente kwijt kan. Dus die gezonde producten die je zo graag wil, dat die in die kindermagen komen, die moet je snel mogelijk introduceren. Dan wordt het de normaalste zaak van de wereld. En dan leer je het ook waarderen. Want we weten allemaal, als je eenmaal, hè, en dat is nou eenmaal wel zo, bepaalde groepen die eerder die keuze hebben gemaakt, die zeggen, ik zou niet anders meer willen. Die vinden die ongezonde producten zeg maar steeds minder lekker. Dus het is een ontwikkeling die je ook zo graag de kinderen gunt. Juist met die alle verleidingen van buitenaf is het extra belangrijk om van huis uit dingen mee te krijgen. Dank u wel, meneer Van Wil. Exact, ja. Nicole van Gemert is van Foodwatch, voedselwaakhond. Goedemorgen. Goedemorgen. Die verleidingen die zijn wat u betreft wel iets bepalender dan dat we net bespreken. Ja, precies. Hè. Ik hoor net de voorgaande spreker zeggen hoe ouders erin staan. Maar het is natuurlijk niet altijd een eigen keus. Inderdaad, gezond voedsel wordt alleen maar duurder. De prijs van suiker daalt alleen maar. Als we kijken naar de supermarkt, want volgens mij ligt daar een hele, hele belangrijke factor, dan zijn 80% van de aanbiedingen in de supermarkt zijn ongezond. Dat is al heel lang zo. Hoog bewerkt voedsel, veel zout, veel vet, veel suiker. Voor ouders is er gewoon niet altijd een keus. Maar hoezo niet? Wij kopen het toch zelf? Je beslist toch zelf wat je in je mandje legt? Nou ja, ten eerste zie je dat in wijken met een sociale achterstand bijvoorbeeld daar meer obesitas voorkomt. Hè? De boodschappen worden steeds duurder. Gezond eten, groente en fruit is bijna onbetaalbaar voor heel veel mensen. Dat is één. En de andere is, ik heb dan geen kind op de middelbare school, maar een kind van 7. En het is voor mij ook een barre tocht, hoor, de supermarkt, om het te overleven, bij wijze van spreken. Langs alle snoep en suiker op ooghoogte, langs allerlei ongeoorloofde kindermarketing. Hè, want bij Foodwatch winnen we de ene naar de andere zaak bij de Reclamecode Commissie als het gaat om kindermarketing. En dan heb ik die hele route overleefd in de supermarkt. En ik ben een hele bewuste koper en een gezonde koper. En dan kom ik bij die jengelzone bij de kassa. Ja. En dan begint de strijd opnieuw. Dus de omgeving, de leefomgeving, is een heel belangrijke factor. En wat ook interessant is, is dat de Universiteit Rotterdam heeft laten onderzocht dat overheidscampagnes, bijvoorbeeld van het voedingscentrum, gewoon geen, geen weerklank hebben bij de doelgroep. Omdat ouders het gewoon ook als betuttelend ervaren en ook zoiets hebben van, bijvoorbeeld bij voetbal ook heel vaak, het is ook nooit goed. Ik doe zo mijn best, maar het is nooit goed genoeg. Nee, maar goed, wat u zelf aangeeft, zo'n hele verleidelijke gang langs de dingen. Uiteindelijk is dat discipline, toch? Ik zie de reacties al binnenkomen hier op de app. Het is niet makkelijk. Maar het marketingbudget van de voedingsindustrie is 1,7 miljard per jaar. Heeft net de staatssecretaris berekend. Als daarvan 80% van de producten in de aanbieding ongezond is, is het niet eerlijk om te zeggen dat het een vrije keus is. Op het moment dat gezonde producten niet in de aanbieding zijn, natuurlijk is het je eigen verantwoordelijkheid, maar het is gewoon niet eerlijk om die verantwoordelijkheid bij ouders te leggen, vind ik. En ze hebben een verantwoordelijkheid en we moeten ze helpen. Maar bijvoorbeeld onze campagne tegen leeftijdsgrenzen op energiedrankjes, echt heel populair onder jongeren, krijgen we gewoon niet voor elkaar. Nee. Er zijn geen wetten om onze jongeren te beschermen en om een goede leefomgeving te garanderen. Ja. Maar gezonde producten zijn toch wel degelijk regelmatig ook in de aanbieding. In coronatijd was het een soort hobby van mij om langs allerlei supermarkten te gaan, want dan moet je anders doen. En toen viel me op dat er wel degelijk ook heel vaak, gewoon als je er gewoon op let, gewoon gezonde dingen ook in de aanbieding zijn. Elke dag broccoli. Ja, Nou ja, niet iedereen heeft coronatijd is misschien wat anders, maar niet iedereen heeft de hobby om langs allerlei supermarkten te gaan. Hè? Nee, maar het vraag is. Maar ik bedoel, het heet niet voor niks fastfood. Het heet fastfood omdat het naar je toe schreeuwt vanuit brek. En als jij niet heel erg goed opgeleid bent en precies die etiketten kan lezen. Want vergeet niet hoeveel misleiding er plaatsvindt op etiketten met lok-ingrediënten, noem het allemaal maar op. Op het moment dat jij niet goed onderlegd bent, kun jij bijna niet meer tegenwoordig met alle marketingtrucs die er zijn, een gezonde keuze maken. En natuurlijk zijn ouders niet alleen slachtoffers, hè, dat weet ik heus wel. Maar jij hebt er geen controle over wat jouw kind koopt in de middagpauze op school op het moment dat daar geen gezonde kantine is bijvoorbeeld. Nee. Dus ik denk echt dat de oplossing in de leefomgeving ligt. Dankjewel, Nicole. Nicole van Gemert van Foodwatch. Marina van Wal is opvoedkundige. En de vraag is dan, Marina, goedemorgen. Goedemorgen. Is er afspraken te maken met je kinderen hierover? Nou, ik ben wel heel erg blij met wat de kinderarts vertelde over dat goede voorbeeld. Want dat is wel de basis. Al je afspraken hebben wel een vruchtbare voedingsbodem nodig. En dat ligt in het voorbeeld wat kinderen krijgen. En dat ligt in de manier waarop ze al van jongs af aan dat ze zijn opgevoed. En dat maakt kinderen ook veel weerbaarder tegen alle verleidingen waar de mevrouw van Foodwatch het over heeft. Ja, of die zijn er wel. Maar er zijn afspraken te maken. Door heel duidelijk zelf het heft in eigen hand te nemen en te zeggen, we hebben alleen frisdrank. Ongezond hebben we alleen op vrijdag of op zaterdagavond in huis. Er wordt niets nieuws gekocht. Nee, tuurlijk, Marina, maar het gaat volgens mij, en dat is ook wat een eerdere mevrouw aanhaalde, van ik kan thuis doen wat ik wil, maar wat zij precies met hun zakgeld doen, daar heb ik op een gegeven moment ook geen invloed meer op. Zeker niet als ze 13, 14, 15 jaar zijn. Ja, nou dat we leven gelukkig in een land waar we waar we de vrijheid van domme keuzes hebben. En dat dus je kunt met kinderen kun je wel afspraken maken van ik wil bijvoorbeeld niet dat je bakken met snoep voor je zakgeld koopt. Een gezonde puber houdt zich niet aan de regels. Die gaat daar, die gaat proberen om daar een beetje doorheen en omheen te laveren. Maar dan heb je in ieder geval wel een gespreksonderwerp door te zeggen van joh, we hadden andere afspraken gemaakt. Wat maakt dat je dit, doet? En afspraken maken met pubers doe je niet alleen om te zorgen dat ze blind volgen, maar je doet dat ook om een gesprek mogelijk te maken, om het er met ze over te hebben. Ja, dan gaat het weer om dat, keer op keer. Dat bewustzijn, zonder de illusie te hebben dat ze het niet doen. Toch? Ja. Ik denk dat dat helder is. Dankjewel, Marina. Ja. Marina van der Wal. Wim Tilburgs, goedemorgen. Meneer Tilburgs, bent u daar? Ja, ik ben er. Ja, kijk, dat is mooi. Ja, zeker. We horen elkaar als het goed is. U bent voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Want u weet hoe het is om met diabetes te leven. Is het heel ingrijpend? Ja, dat is heel ingrijpend. Het is een slopende ziekte. Met op het duur hele schadelijke gevolgen. En als u dan hoort dat zoveel kinderen het ook hebben of er tegenaan zitten, wat denkt u dan? Nou ja, het duurt een aantal jaren voordat je die gevolgen ervaart. Dus hoe meer tijd je krijgt om die gevolgen te ervaren, hoe eerder je ze zal ontwikkelen. Dus nierschade, oogschade, voetschade. Ja. U bent er wel van afgekomen, maar dat heeft ook wat voet in de aarde. Ja, je krijgt diabetes vaak, hè, een aanleg in combinatie met je leefstijl. Dus waar je het van krijgt, dat is ook in feite ook je medicijn. Door je leven aan te passen, heb ik het op kunnen lossen en kunnen heel veel mensen het oplossen. Zeker diabetes type 2. Maar wat is dan je leven aanpassen? Hoe zag dat eruit? Dat is dan vooral begint met voeding, andere voeding en ook een stuk beweging. Je noemt zogenaamd het leefstijlroer, verbinding, zingeving. Maar voeding en beweging zijn hierin heel erg belangrijk. Ja, en dat betekent ook, neem ik aan dat je dat heel gedisciplineerd moet doen, maar ook regelmatig op de weegschaal staan, netjes op tijd naar bed, zorgen dat je geen spanning hebt. Zeg maar alles wat je kunt doen, moet je doen. Ja, het is niet makkelijk. Dat is topsport. En het probleem is juist dat de omgeving er in mijn leven dit nog extra moeilijk maakt. Ja. Ja. Is er bij u het gevaar dat u terugvalt, noem ik maar even, of niet? Ja, je komt er in principe niet meer zo makkelijk vanaf. Hè. Dus dan op een gegeven moment zul je toch chronisch een gezonde leefstijl moeten hebben. Er zijn toch wel wat verstoringen geweest. Maar door je leefstijl gezond te houden, kan je dus van de medicatie en de bijwerkingen bespaard blijven. Ja, maar het liefst zie je natuurlijk dat er überhaupt niet in dat stadium komt. Ja, dat wil je. Maar nogmaals, waar je ziek van wordt, daar word je ook weer van beter. Maar ja. Het is ontzettend moeilijk, en zeker ook voor kinderen. Hè, want als je ziet, hè, je wordt bij de kassa word je verleid tot de verkeerde keuzes. Marsen, Snickers. We zien hier toch een stukje verslavingsgedrag. Voeding wordt gemaakt door middel van bliss points. Hè, de combinatie vet, suiker, zout. Je kan gewoon niet meer ophouden met bepaalde chips. Ja. Ik zal die geen merken noemen. Ja. Hè, maar je kijkt, ja, het is zo ontzettend lekker. En je overeet, je wordt te dik, je wordt te zwaar en je ontwikkelt diabetes. In combinatie dan, hè, dan ben je ook misschien nog wel gameverslaafd. Dus zit je de hele dag, je eet die verkeerde dingen. Ja, dan is gewoon, dat is gewoon een recept voor. Kortom, u geeft ook aan, en het kost veel moeite om eraf te komen, maar het kan wel, maar zorg eigenlijk dat je dat stadium niet bereikt. Dank u wel, meneer Tilburgs, voor uw verhaal. Alsjeblieft. Ik ga ook nog naar Vrouwtje de Jonge, zij is wethouder in Almere. En goedemorgen. Goedemorgen. De gemeente heeft onlangs een pact gesloten om te zorgen dat kinderen op een gezond gewicht blijven. Het vorige pact dat uw gemeente sloot zorgde ervoor dat het percentage met overgewicht in ieder geval gelijk is gebleven. Ja, klopt. Maar dat was nog niet voldoende. Nee. En hoe gaan jullie dat doen? Nou, we hebben een aantal uitgangspunten. Want ik ben het helemaal eens met meneer Tilburg, heette die, voor mij. Ons uitgangspunt is, je moet mentaal en fysiek allebei aanpakken. Want je ziet dat overgewicht ook mentaal grote consequenties heeft. Zeker voor kinderen. En als je daar geen aandacht aan besteedt, dan helpt alleen richten op fysieke aspecten niet. Dus je moet ze gecombineerd aanpakken. En het allerbelangrijkste is, ja, it takes a village. Hè? Dus zowel ouders als de hele gemeenschap moet hier eigenlijk aan meewerken. Precies zoals de meneer voor mij al zei. Ja, maar als de verleidingen in stand blijven, als je niet overal hetzelfde verhaal te horen krijgt, dezelfde aanpak hanteert, dan is het moeilijk voor kinderen. Maar zorgt u dan bijvoorbeeld ook als gemeente dat er geen fastfoodketens bij u, bij scholen in de buurt staan, om een voorbeeld te noemen? Nou, dat is wel iets wat steeds meer een discussiepunt is. Mij, ja. Kijk, wat we wel al gedaan hebben, is op scholen voor gezonde, meer gezond voedsel zorgen. Maar it takes a village betekent dat je ook iedereen moet overtuigen. Hè? Ja, en dat is nog niet gelukt op dit vlak. Wij maken grote stappen, maar we zijn er nog lang niet bij dit ongelooflijk belangrijke onderwerp. Ja, nee, ik weet dat inderdaad collega's van Point een keer een rondgang hebben gemaakt. En je schrikt je wild als je ziet wat voor ongezonde winkels er eigenlijk in de buurt van schoolpleinen zitten. En dan heb je het weer over die verleidingen waar we natuurlijk eerder over hadden. En de discipline die er dan moet zijn als kinderen het van jongs af aan wel aangeleerd zouden kunnen krijgen. Hartelijk dank nog voor uw toelichting ook. Vrouwtje de Jonge is wethouder in Almere. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Yvonne Kletsmeijer voorspelde het vertrek van Diewertje Blok bij het Sinterklaasjournaal. Een rake parodie op de mediadynamiek van nu. En gelukkig niet waar. We gaan het er straks in het mediaforum over hebben. Eerst nu de milde recessie in ons land zet door. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Want de Nederlandse economie is afgelopen kwartaal opnieuw een klein beetje gekrompen. 0,2%, zegt het CBS in een voorlopige raming. Afgelopen twee kwartalen kromt de economie ook al. Nederland zit dus technisch gezien nog steeds in een recessie. En toch valt de impact mee volgens het CBS. Omdat het goed gaat op de arbeidsmarkt is dat onder meer. Bedrijven die investeerden afgelopen kwartaal minder. Maar consumenten bleven wel evenveel geld uitgeven als vorig kwartaal. In Oosterwijk in Brabant is de politie op zoek naar een agressieve man die vanochtend mogelijk gewapend een basisschool binnenliep. Ook uitte hij bedreigingen. Leerkrachten die belden daarop 112. Wat de man heeft gezegd en of hij een wapen bij zich heeft is niet duidelijk. De school is uit voorzorg ontruimd. Er wordt met een helikopter naar de man gezocht. Er zou in de omgeving van de school een man zijn gezien die voldoet aan het signalement. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse zorgautoriteit ingrijpt bij de zorgverzekeraars. Veel van hen die hebben nog maar weinig contracten afgesloten met ziekenhuizen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders. Terwijl ze dat eigenlijk voor 12 november geregeld zouden moeten hebben. Volgens de Consumentenbond moeten mensen daardoor blind een zorgverzekeraar kiezen. Er zijn steeds minder restitutiepolissen. Waarmee je eigenlijk naar elke zorgaanbieder toe kan en die vergoed wordt. En die verdwijnen, er zijn er nog maar een handjevol over. Dus de meeste mensen zullen een Natura-polis afsluiten. En als er dan geen contract is met de zorgaanbieder, dan moet je een deel van de rekening zelf betalen. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Als de zorgautoriteit niet ingrijpt, dan dreigt de Consumentenbond naar de rechter te stappen. Nederlanders bewegen steeds minder en zitten steeds langer. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het instituut vergeleek cijfers van voor en na corona. Vorig jaar bewoog een kleine 45% voldoende. Zo'n 200.000 Palestijnen zijn sinds vorige week zondag het noorden van de Gazastrook ontvlucht, zegt de VN. Ze zijn via de humanitaire corridors naar het zuiden getrokken. Er zijn nu zorgen over overbevolking in dat gebied. Het gaat de EU niet lukken om binnen een jaar 1 miljoen artilleriepatronen aan Oekraïne te leveren. Dat was eind maart afgesproken, maar gaat niet lukken dus, zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. Het was al vrij snel duidelijk dat de EU achterliep om het doel te halen. Het noordwesten van Frankrijk, dat is getroffen door overstromingen, bereidt zich voor op zware regen. Departement Pas-de-Calais kampt sinds vrijdag al met overstromingen. Rivieren zijn buiten de oevers getreden en complete dorpen staan onder water, zegt correspondent Frank Renaud. Water stond soms tot een meter hoog in de huizen. Wegen stonden blank. Bewoners moesten met tractoren en helikopters worden geëvacueerd. Bij een boerderij zijn 300 koeien geëvacueerd die anders zouden verdrinken. Scholen bleven dicht, treinen reden niet. Gelukkig is het menselijk leed beperkt gebleven. Er zijn 4 licht gewonde gevallen, zegt de overheid. Maar mensen hebben in huizen dus enorme schade. En bij ruim 7000 mensen komt er nog steeds geen drinkwater uit de kraan. De oorzaak van de watersnood is niet alleen de aanhoudende regenval, maar ook het gebrekkige onderhoud van sloten en kanalen. De werkcultuur bij de NOS is op een aantal punten uit balans. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het grootste deel van de medewerkers voelt zich veilig bij de NOS, maar toch is er sprake van ongewenst gedrag en ongewenste vormen van communicatie. Verder lopen werknemers aan tegen onduidelijke besluitvorming. En ook vinden ze dat leidinggevenden te veel aandacht hebben voor het dagelijkse werk en minder voor de persoonlijke zaken. Aanleiding voor het onderzoek zijn de berichten over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie bij de NOS. Het weer nog, het waait stevig met lokaal een bui. Vanmiddag dan worden dat er meer, met in het westen lokaal ook kans op onweer. In Limburg gaat het langdurig regenen. Het wordt een graad of 13 en de wind neemt langzaam in kracht af. Morgen vaker droog met soms wat zon. Het wordt dan een graad of 11. Dankjewel, dan gaan we weer naar het verkeer. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Guiden. Nou, op de meeste plaatsen kun je inmiddels goed doorrijden. Met uitzondering dan van de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar één rijstrook open. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Gorkum en Lexmond over 6 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geldtegoed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Geldt te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Lijsttrekkers laten zich niet van alles aanleunen in deze hete fase, zoals het wordt genoemd, van de campagne. Onder meer Van der Plas en Jette beten aardig van zich af gisteravond. Daarover en over hoe je een goed nieuwsjournaal beter kunt laten slagen gaat het vandaag in ons Mediaforum met Mark Veningen. Hij is hoofdredacteur van Hart van Nederland. Roos Likker is schrijver en columnist. En net hier, Roos, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend filmwetenschapper Dan Hessler-Vorst. Roos, we beginnen met veel genoegen met jouw mediamoment. Daarvoor ben ik hier, jongens. Je komt soms binnen bij een redactievergadering en denk je, ik hoop dat iemand dat tot zijn mediamoment heeft. Want het is toch zo leuk. Waar gaat het dan over? Ja. Het nieuwe praatprogramma Speculaties. Ja. Het blikt voor en eruit en vooruit en terug, zeg maar, op het Sinterklaasjournaal. Afgelopen weekend, we kunnen even eerst het fragment luisteren, was de eerste aflevering te zien. Welkom bij Speculaties, het programma waarin wij praten over het Sinterklaasjournaal. Dat doen wij met Richard van der Zwets, Sinterklaaskenner. Dag. Showbiz-expert Yvonne Kletsmeijer. Journalist Jaap van Stamelen. Floris van Gissen van bureau Grote Gok, was het. Mm-hmm. En Melanie Monter, kindercoach. Dan moet het toch heerlijk zijn om dit te verzinnen. Oh jongens, ja, maar dat is, daarom is het ook zo leuk. En ook het Sinterklaasjournaal zelf trouwens, dat ongelooflijk goed bekeken wordt en waar iedereen zich op verheugt. Maar het maakplezier spat van deze programma's af. Dit geeft wel heel erg de tijdsgeest aan. Hè? Ja, dit geeft enorm de tijdsgeest aan. Er wordt hier in een kinderprogramma eigenlijk de talkshowwereld enorm op de hak genomen. Nou, wij zitten hier zelf ook allemaal te gniffelen, omdat iedereen kent dit wel natuurlijk. Zo'n tafel vol en dan praten over niks. En er zit altijd één hele chagrijnige bij. Eén iets te vrolijke duider. Weet je? Ja, en dat hebben ze en dan hebben ze natuurlijk nog een soort hint naar de Juice-kanalen gemaakt. Het is ontzettend... Met Kletsmeijer. Dat is natuurlijk ontzettend geestig. En die bracht het verhaal de wereld in dat Diewertje Blok er niet zou zijn dit jaar met het Sinterklaasjournaal. Ja. Wat natuurlijk een drama zou zijn geweest. Ja, wat verschrikkelijk drama zou zijn geweest. Dus het werd nog spannend gemaakt ook. Nee, het is echt... het wordt met heel veel pret in elkaar gezet. Dit is echt niet alleen voor kinderen. Dat is toch eigenlijk altijd. Het Sinterklaasjournaal ook niet meer, het Sinterklaasjournaal ook niet. Sterker nog, en ik heb kinderen. Mijn kinderen zijn 12 en 14. En gisteren riep mijn jongste opeens uit: wat? Is het Sinterklaasjournaal al begonnen? Ja. Dus die wil ook gewoon nog kijken. Omdat je dus ook de volwassen grapjes in knipoogt. Zeker weten. Ja. Is dat herkenbaar? Ja. Mijn kinderen die zeiden vorig jaar van, nou, het is nou wel een keer genoeg geweest met het feest. Maar die kwamen thuis gisteren van, ja, maar we moeten het Sinterklaasjournaal nu opzetten. Want die hadden ook weer een ander gerucht gehoord. Dus zij hadden op school een gerucht gehoord dat er een nieuwe Sinterklaas was in het journaal. Dat die er in één keer anders uit zou zien. Ja. Dat er een wisseling van de wacht was geweest. En er was een wissel Sinterklaas ingesprongen of zo. En wij zeiden, nou, volgens mij, ik weet het niet. Maar toen wilden ze toch wel even checken of het nog wel dezelfde was. En dat was ook niet zo. Gelukkig hebben wij Tina Nijkamp, die dan kan zien dat het weer zeer goed bekeken is. Mark, wat schreef zij? Ik zag op haar kanaal dat het tegen de 2 miljoen kijkers had gisteren. Ja. Dus dat is, er kijken ongelooflijk veel mensen naar. Ja, blijft ook. Ja. Jouw kinderen toch ook nog? Ja, mijn kinderen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, gisteren niet. Maar ik kan me voorstellen dat ze nog wel inhaken de komende dagen. En dat speculaties moeten we ook even kijken. Zeker. Dat hadden we nog niet gezien, maar klinkt heel leuk. Ja, dat was echt briljant. Iets heel anders, Mark. Jouw mediamoment gaat over opsporing verzocht vanavond. Ja. Een zaak eigenlijk die belicht wordt die jou persoonlijk raakt. Ja, klinkt ook wat minder vrolijk. En tegelijkertijd is het ook wel een soort van goed nieuws. Het gaat namelijk om een zaak die gaat over de zoon van een neef van mij. En die jongen die is 23, was 23, hij is overleden. Hij kwam van een evenement in Drenthe bijna ruim een jaar geleden. Fietsen naar huis, kwam thuis. En dat was niet zo leuk geweest. Zijn moeder had hem gevraagd, hoe was het nou? Niet zo leuk, maar vertel ik morgen wel. De jongen ging slapen en de volgende ochtend vinden ze hem bewusteloos en met verwondingen in bed. En 4 weken later is die jongen overleden. De vraag is, wat is daar gebeurd? Nou, de politie heeft er onderzoek naar gedaan. Toen was het verhaal, nou, dat is waarschijnlijk een noodlottig ongeval geweest. Daar kunnen we niet zoveel mee. Maar die ouders, die dachten, ja, dat kan bijna niet. Want hij heeft zulke verwondingen, die zijn raar. Dat zeiden artsen ook. En er waren ook videobeelden waarop die ook wat vragen opriep. Hè. Er was niet heel veel op te zien, maar het riep wel vragen op. Dus op zijn minst reden om daar nog eens een keer naar te kijken. En dat gebeurde niet. En vervolgens hebben ze niet alleen een advocaat in de arm genomen, maar zijn ze ook media op gaan zoeken en hebben ze hun verhaal verteld. En het resultaat is nu uiteindelijk dat afgelopen week het onderzoek is heropend. En vanavond zit het in opsporing verzocht. Wat we aangeven dat hoe belangrijk het is als je dus zelf denkt, ja, dit klopt niet. Dat je daar dus ook niet bij laat zitten. Maar ook kunnen media daar een rol in spelen. Door die zaak weer onder de aandacht te krijgen. En om te zorgen dat, dat er toch wat mee weer gaat gebeuren. En dat is wat hier aan de hand is. Ja, waarbij je dan denkt, je moet ook de ingangen hebben natuurlijk. En de kracht hebben om dat te doen. Maar moeten zijn. Maar het is dus heel fijn dat je in ieder geval wel iets kunt betekenen. Zeker. En als media is het fijn dat je ook wel iets kunt betekenen. Nu is niet gezegd overigens dat het daardoor komt. Hè. Voor hetzelfde geld is er nieuwe informatie binnengekomen. Die ertoe heeft geleid dat het vanavond in opsporing verzocht zit. Dat zegt de politie zelf ook, hè? Dat nieuwe informatie. Nieuwe feiten zijn. Ja, klopt. We weten alleen niet waar die nieuwe feiten vandaan komen. Ja. Hè, wat de reden daarvan is. Maar ik denk wel toch dat het goed is dat we op die manier mensen ook ruimte kunnen krijgen om hun verhaal te blijven vertellen. Roos, waar deed jou aan denken, als je het hoort? Nou, eigenlijk hetzelfde wat jij zegt. Het is natuurlijk het is fantastisch dat daar nu aandacht voor is en opsporing verzocht. En ik moet dan ook altijd denken aan de vele mensen die niet zo handig of mondig zijn en niet de ingang weten of geen idee eigenlijk. Ja, bel de krant, maar dan heel veel mensen weten dan eigenlijk helemaal niet zo goed wat je dan moet doen. En dat is natuurlijk het pijnlijke eraan. Maar je ziet wel hoe belangrijk media-aandacht is. Vooral in dit soort toch onduidelijke, onopgeloste zaken. maken. Ja. Nou, en daarom vind ik het dus ook zo belangrijk, dat is wat wij met Hart van Nederland ook proberen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn, dat mensen ook die weg naar jou weten te vinden. Want heel veel mensen weten die weg gelukkig ook te vinden. En ja, dat leidt dan soms ook tot aandacht. Ja, en dat mensen ook het vertrouwen hebben dat de journalistiek nog iets voor je kunt betekenen. Ja. Want als het gaat natuurlijk om vertrouwen in de journalistiek. Natuurlijk wel op een journalistieke manier. Dus er worden ook heel veel mensen die brengen een zaak onder de aandacht waar je journalistiek niet zoveel mee kunt. Omdat mensen kunnen wel heel onrecht ervaren. Maar je gaat toch gewoon journalistiek uitzoeken ook. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk om die toetsen te doen. Dat mensen zich dat ook realiseren. Maar het is wel een belangrijke rol ook van de journalistiek. Ja. Om ook dit soort verhalen wel aandacht te geven. Ja, absoluut. Dan, je hoorde het net in het nieuws ook. De werkcultuur bij de NOS is uit balans. Blijkt uit onderzoek dat net naar buiten is gekomen. Werknemers lopen aan tegen onduidelijke besluitvorming. En ook vinden ze dat leidinggevenden te veel aandacht hebben voor het dagelijkse maakproces. Tegelijkertijd, het merendeel van de mensen voelt zich veilig. Medewerkers ervaren ook een fijne samenwerking, collegialiteit en een sterke onderlinge betrokkenheid. Er zijn zo wat gegevens uit de... We hebben niet het hele onderzoek kunnen lezen. Het is natuurlijk vers, maar dit is wat er uit die samenvatting in ieder geval blijkt en wat er nu in het nieuws wordt gebracht. We hebben even contact gehad met de NOS, maar die geven nu nog geen toelichting. Uitkomsten worden wel intern besproken. Mark Veningen, jij zat het net ook al door te lezen. Je bent natuurlijk hoofdredacteur bij SBS. Jouw eerste reactie, mag ik die weergeven zoals je het zei? Ja, mag je weergeven, hoor. Dit klinkt een beetje zoals het, denk ik, bij veel nieuwsredacties kan zijn. Ja, de aandacht voor de dagelijkse processen wordt onder hoge druk en hoge spanning wordt er nieuws geproduceerd. Eigenlijk had alles al gemeld moeten zijn bijna. Hè. Dat geldt vaak voor nieuws. Dus dat maakt dat er ook al snel ook vanuit leidinggevende daar relatief veel aandacht voor is. Tegelijkertijd, dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. Ik werd een beetje ongemakkelijk van het lezen van dit stuk. Want het is ook... het leest een beetje als een intern rapport. Ik denk dat in heel veel organisaties dit soort mechanismen wel aan de hand zijn. Wat maakt dit nu nieuwswaardig, is mijn vraag eerlijk gezegd. Vind je het ook gek dat dit openbaar is dan? Of? Nou, ik ga doen, moet de NOS zelf weten. Maar, ik heb het ook nog maar snel gelezen, hoor. Maar ik lees niet dingen waarvan je denkt, dit is heel anders. Kijk, de NOS heeft natuurlijk onder een vergrootglas gelegen door wat er bij Studio Sport is gebeurd. Toen hebben meer mensen zich gemeld en toen is er gezegd van, wij gaan dat onderzoeken. Nou, dan komen daar de bevindingen van uit. Ik denk dat het ook wel goed is voor transparantie, dat je op het moment dat er bekend wordt gemaakt, het onderzoek wordt verricht. Nee, het is heel transparant. Dat je dan ook naar buiten treedt over wat er uitkomt. Maar je ziet het ongemak in journalistieke organisaties vaak ook van, dit gaat over onszelf, dus die moeten wij nu melden. Maar ik denk als een vergelijkbaar rapport met dit soort onderzoeken over een willekeurig ander bedrijf zou zijn geweest, vraag je me af of je er op die manier Maar dat had dan initieel al niet zo onder een vergrootglas gelegen. Dus, ook dat toch? Is waar, zeker. Ja. Want Roos, jij vindt het wel logisch dat het in ieder geval... Nou, ik snap wel dat het gebracht. De aandacht krijgt. Het is alleen, ik heb het ook heel snel en diagonaal moeten doorlezen. Net natuurlijk. Er staat natuurlijk niet zoveel wereldschokkends in. En dan zegt iedereen natuurlijk keurig van, we gaan hier heel hard mee aan de slag. En dan zeker. Wordt er iemand, gaat om visie iemand, op leiderschap en dergelijke. Ja, visie op leiderschap. Ja, ik weet dan ook nooit zo goed wat dat is. Ja, weet je, gij zult niet schreeuwen of zo. Ik weet het niet. Weet je, dat zijn zonder ook die weer hele... te balinerend het over willen gaan doen. Kijk, een deel van werknemers heeft kennelijk last gehad. Maar een deel dus blijkbaar gehoord ook zijn. Nee, het is heel goed dat die gehoord zijn. Het is alleen, als je dit tot je neemt in van die hele algemene termen, zegt het me ook weer niet zoveel. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En dan hoop je eigenlijk, zorg dat het intern gewoon op een goede manier wordt opgepikt. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Daar gaat dit over. Veilige werkcultuur gaat om dat je dat intern goed met elkaar regelt. En als je daar niet uitkomt, dan kan ik me voorstellen dat mensen de behoefte krijgen om ermee naar buiten te gaan. Maar ik denk wel dat het belangrijkste is dat de interne aandacht is. Als je dit als NOS helemaal niet naar buiten brengt, krijg je natuurlijk ook het verhaal van waarom houden jullie het achter? Daarom wordt het ook gebracht. Alleen zou je met dezelfde feiten over, nogmaals, een willekeurig ander bedrijf, zou je dat dan ook brengen? Nee, maar ik vind het heel goed dat doen. Ja, want we gaan door een fase heen waarin er in de laatste paar jaar ineens gewoon veel meer aandacht is voor veiligheid op de werkplek. En dat betekent dat we dus inderdaad in de manier waarop leiding gegeven wordt en de manier waarop we op de werkvloer met elkaar omgaan, dat we daar gewoon heel anders over nadenken zijn. En ik denk dat, dan is het heel geruststellend eigenlijk dat er naar buiten komt van, mensen voelen zich echt veilig. Maar ik snap ook wel dat het idee van, een beetje onduidelijk leiderschap komt ook vaak voort uit een soort van voorzichtigheid die ineens naar boven komt. Van ik wil ook niet te hard pushen. Maar het wordt echt interessant als we over een jaar is gaan kijken wat er is veranderd. En dan concreet. Ja. Dus niet van een soort van nieuwe visie op leiderschap. Ja, ik heb geen idee wat je dan zegt. Maar dat is toch ook een transitie waar je eigenlijk middenin zit? Ja, precies. Ja. Maar ik ben echt benieuwd naar waar we naartoe gaan. Want wat jij zegt, de tijdgeest is veranderd. Daar moeten heel veel mensen heel erg aan wennen. Ja. Ik denk dat hopelijk ten goede veranderd. Maar laten we nou eens kijken waar we over een jaar staan. Ja. Of over twee jaar en wat staan. Is het wat leiderschap hebben we dan veranderd? Wat we willen en wat dan nodig is. Ja. Absoluut. Wij duiken, als het over leiderschap gaat, even de politiek in. Met nog 8 dagen tot de verkiezingen struikelen we over interviews met lijsttrekkers. En daarin laten politici ook steeds vaker het achterste van hun tong zien. Ik vind het verschrikkelijk, serieus, dat jullie dit op deze manier laten zien. In Budel. Uh-huh. Jullie zijn nog nooit in Budel geweest. Schaaf, was heel even. Jullie maken daar een karikatuur van en jullie lachen deze man uit. Zeg, nee, maar ga een week naar Budel en dan weet je precies wat daar aan de hand is. Ik ga toch even bezwaar maken, want wat ik echt heel vervelend vind is als u... Dit zijn echt jonge mensen, politieke adviseurs, vaak ook jonge ambtenaren... die ervoor kiezen om voor hun idealen voor een politieke partij te gaan. Nee, maar goed, je wilt natuurlijk Zij zit niet hier aan tafel. Dus als u haar wil vragen over de keuzes die zij persoonlijk maakt... dan moet u haar uitnodigen om hier geïnterviewd te worden. Meer economische groei, meer lastenverlichting, meer koopkracht... ook veel meer belasting voor bedrijven trouwens, maar... Dus minder banen, maar dat laten we even buiten beschouwing, begrijp ik? Nee, daar komen we zo nog over te spreken. Ja, wat voorbeelden van lijsttrekkers die ook denken... nou ja, prima, ik krijg ze, maar jullie krijgen ze ook... en dan richting de journalistiek gericht. Ja. Roos Slik, ik begreep dat bij jou enige verkiezingsvermoeidheid was... maar dat je gisteren weer opgeveerd bent. Toen jullie gisterenmiddag belden, dacht ik... oh ja, we gaan natuurlijk morgen heel veel erg over die verkiezingen hebben en zo. En ik heb helemaal geen hekel aan politiek... maar ik had enig last van slijtage. Maar ik ben wel opgeveerd. Ja, ja, ja. Nee, er gebeurde gisteravond natuurlijk van alles. Ja. Want als je het kijkt... Bij BBB, dat is Caroline van der Plas, dat ging over Galit en Sofie. En nou ja, die wond het zich was op. Volstrekt logisch hoe Caroline van der Plas reageerde. Het zou ontzettend raar. Hè? Er werd een meneer geïnterviewd en er werden ook wat grapjes over gemaakt. En die meneer zei ook wat... Over zijn postuur onder meer? Ja, nou, dat is sowieso niet zo chic. Maar hè, de meneer zei ook van dat hij geen racist was. Want hij had ook shawarma of iets dergelijks. Nou, weet ik veel. Daar werden grapjes over gemaakt. En dat is... niet erg in zo'n talkshow. Maar het zou ontzettend raar zijn als Caroline van der Plas... daar keihard bulderend mee gaat zitten lachen. Want Caroline van der Plas is er voor deze mensen. Ja. He, dus het was voor haar ook gewoon een kans voor open doel... Ja, om te zeggen van ja, jullie met je randstedelijke arrogantie... hebben geen idee wat zich daar afspeelt. Je komt daar nooit. Ja, ja. Dus eigenlijk het is niet zozeer van je afbijten als wel... Nou, heel slim voor je eigen campagne. BBB heeft dit gulzig gedeeld, dit filmpje. Dus ik denk niet dat ze dit vervelend hebben gevonden. En datzelfde gebeurde gisteravond ook bij Marcelle Gijssen. Daar zat de premierskandidaat van BBB, Mona Keijzer, zat daar. En die had ook een filmpje waarin ze iemand belachelijk probeerde te maken. En die sprong daar ook bovenop. Maar goed, het is gewoon de scherpte die volgens mij ook hoort in deze tijd. Maar er is niks mis mee, hoor. Ik vond het is ook een interessante confrontatie, inhoudelijk ook, hè? Dus prima. Maar zie je het meer nu? Want we worden net even Dylan Jessicus wel bij vanochtend bij Wilco Boom even zo en passant zeggen, ja, dat laat u maar even achterwege. Dus ook journalisten aanspreken op wat zij niet goed doen. Om zicht bij Nieuwsuur. Ja, precies. Ja, maar dat mag toch? Weekend. Laten we dat alsjeblieft doen. Want als de hele tijd lijsttrekkers een beetje grijnzend bed tegenover een journalist gaan zitten en alleen maar hun one-liners oplepelen die ze met hun woordvoerder hebben geoefend, daar vind ik niks aan. Nee. Maar als we inhoudelijk de degens kruisen, dan hebben we het ergens over. Is dat nieuw? Zo, tussen aanhalingstekens, zeg ik even. Of zien we dat ieder jaar? Nee, ik denk niet dat dat per se nieuw is. Ik denk volgens mij laten lijsttrekkers zich sowieso niet naar de slagbank leiden. Als iets wordt gezegd wat gewoon niet waar is in hun ogen. Volgens mij start je start je campagne op met van kijk eens hoe leuk en hoe aardig ik ben. En je rolt overal in mee. En dan op en dan een gegeven moment. In eerste instantie vriendelijk, toch? Ja, fijn in eerste dat instantie wel. Vertellen. Maar je moet op een gegeven moment ook laten zien van ja, ik sta wel ergens voor. Ja, als je dat niet op kan brengen. En als je alles maar over je heen laat gaan. Dan denk ik ook dat kiezers vanzelf zeggen van ja, dag. Weet je wel, die ben je eigenlijk. Dat het misschien een beetje vermoeidheid ook begint te worden bij lijsttrekkers, dat het lontje wat korter wordt. Nee. Al deze lijsttrekkers die ik heb zien zitten, die waren niet, die gingen helemaal niet door het lint. Die hadden geen issues volgens mij. Die gingen inhoudelijk op de zaak in. Ja. En ze snappen heel goed dit soort filmpjes. Hè. Die zijn perfect voor social media. Als het korte momenten zijn. Ja, je laat zien van hey, ik laat niet over me heen lopen. Ik kom op voor mijn kiezers of ik kom op voor mijn. Nou, misschien dat we het daar nog meer over hebben, want het wordt gewoon meer gedeeld. Dus het valt meer op dat die fragmenten in die interview zitten. Maar ik denk niet dat dit soort fragmenten nieuw zijn in interviews of zo. Geeft dan weer voor de journalist natuurlijk ook weer een interessante uitdaging. Van, in die zin maar ga je onderdeel uitmaken van een campagne van een partij. Dat is natuurlijk sowieso wel aan de hand. Dat geldt ook natuurlijk voor debatten. Dat er heel veel kleine filmpjes worden geknipt die helemaal losstaan van de rest. En wij als journalisten maken hier ook onderdeel van uit. Maar als dat een flinke inhoudelijke discussie is en een partij deelt die, ja, prima hoor. Ja. Is het, want jij keek gisteren naar Frans Timmermans bij Vandaag Insight. Ja. Ja. Ja, nou, geen piemel op een helm. Dat is goed. Nee, ik doe een beetje flauw. Ik vond dit een van de beste lijsttrekkersinterviews van de afgelopen weken. Dat meen ik echt. Dat kwam door. Waar zat het in? Wilfred Genee had zijn huiswerk extreem goed gedaan. Echt heel goed. Dus het ging echt heel erg over de inhoud. En er was natuurlijk af en toe een grappie on the side. En nou graag natuurlijk alleen maar fijn. En Frans Timmermans zat daar ook niet te jolig. Die hield toch een beetje dat soms het gereserveerde afstandelijke wat hij nou eenmaal heeft. Ik vind het namelijk altijd heel pijnlijk, zeker bij als politici bij VI aanschuiven, als ze dan opeens de jolige peer gaan uithangen en ik vind Piemels ook heel grappig. Dat vind ik altijd een beetje pijnlijk en vermoeiend. Frans Timmermans was gewoon Frans Timmermans, maar werd wel heel scherp en inhoudelijk ondervraagd. Het was echt een heel goed gesprek. Nou, kijk eens aan. Dan. Mark Veningen, moeten wij het toch nog eventjes hebben over goed nieuws vandaag? Nou ja, als je dat wilt wel. Zeker. Wil jij het niet dan? Liever niet? Nee hoor, ik moet nu weg, zeg je. Ja, ik heb iets anders te doen. We moeten nog een debat organiseren. Komende donderdag, hè, SBS6. Dat zeker. Debat, hè, debat van Nederland. Ja. Weer met Wilfred Gené. Ja. En dat wordt wel echt een gesprek met mensen. We hadden het gisteren over dat de stemmers kunnen een aanzetje zijn tot. Of, zeker, ja, dat gesprekken. Is de bedoeling. Ja, absoluut. Okay. Ja. Maar voordat je die schijnbeweging verder inzet. Anderhalve maand loopt het nu bij Goed Nieuws vandaag. Ja. Ik neem aan dat jullie zelf ook niet tevreden zijn over de kijkcijfers. Over de kijkcijfers niet. Nee. Wat ga je dan, want dan wordt er al meteen gezegd in de mediadynamiek. Oh, Poet van de Buis. Zit daar nog een stadium tussen dat je andere dingen gaat uitproberen? Of? Ja, natuurlijk zit dat stadium ertussen. En dat gebeurt eigenlijk vanaf dag 1 natuurlijk. Hè. Je begint en dan komen de eerste reacties. Ik vind daar altijd van niet te snel op de eerste reacties. Dus eerst gewoon rustig kijken als je na een paar dagen bezig bent. Wat voor patronen zie je nu? Wat werkte wel, wat werkte niet? En dan dat ga je gaf jij vorige keer ook na de eerste week aan. Hè? Dat we nog geen conclusies moesten trekken. En ik denk dat we, nou ja, daar zijn we nog wel wat scherper in geworden. Kijk, wat het ingewikkelde natuurlijk van goed nieuws is dat het voor een belangrijk deel subjectief is. Er is heel veel goed nieuws, dat zeg ik nog steeds, te maken dat onomstreden goed nieuws is. Maar je merkt wel dat kijkers dat minder spannend vinden. Dat zijn de langere termijn ontwikkelingen, de trends. De leuke poesjes en honden. Nee, die niet, want dat is het misverstand. Die zitten er heel kort in een minuutje, op 25 minuten. Het gaat juist over grotere onderwerpen, doorbraken. Bij medisch onderzoek. Er zijn van allerlei voorbeelden te verzinnen van verhalen. Maar die zijn wel minder spannend. Het schuurt minder. En we hadden net over die spanning die mensen toch lekker vinden om te zien. Stiekem, ze zeggen van niet, maar in de praktijk, hè, waar kijken ze naar? Ja, dat is toch een ander verhaal. Dus een verandering die we nu aan het doorvoeren zijn, is dat we wel meer dat gesprek ook laten ontstaan. Dus wat voor de een goed nieuws is, iemand brengt een onderwerp in van zegt, nou, dat vind ik dus goed nieuws. Bijvoorbeeld? Daar kan iemand anders van zeggen, nou, dat vind ik helemaal geen goed nieuws. Nou, een voorbeeld is, het is een beetje een politiek onderwerp, maar de opkomst van de PVV en dat de PVV ook acceptabel is geworden als regeringspartij bijvoorbeeld, dat vindt een deel van de mensen vindt dat heel goed nieuws. Ja. Een deel van de mensen vindt dat ook verschrikkelijk nieuws. Nou, dat gesprek kun je prima met elkaar hebben. Dan geef je ook, doe je ook meer recht aan het feit dat goed nieuws een subjectieve beleving is. En dat is wat je met dit programma natuurlijk heel duidelijk merkt. Dus je probeert eigenlijk iets meer schuring te krijgen in je uitzending. Ja, en het geldt ook voor klimaatonderwerpen. Heel veel nieuwe initiatieven die kunnen zorgen voor een beter klimaat. Ja, daar zijn mensen blij mee. Maar er zijn ook heel veel mensen helemaal niet blij mee. Er was een grote vuurwerkshow, die heeft de uitzending niet gehaald. Maar onderwerp in de vergadering werd geopperd over een vuurwerkshow in Friesland, waar mensen heel enthousiast over waren. Oh, dat is een hartstikke leuk initiatief. Ja. Misschien wel een alternatief voor als het vuurwerk verboden wordt. Maar ja, als jij met de auto nieuw lekker je vuurwerk wil afknallen, vind je dat helemaal geen goed nieuws. Nou, die discussie, die kun je gewoon veel meer. Die zijn we dus nu meer ook openlijk aan het voeren. Ja. Eigenlijk moet gewoon de titel van je programma anders. Ja, zou je kunnen zeggen. Hè? Daarmee ondervang je ook iets wellicht. Klopt, en wat blijft dus ook gewoon op zoek gaan naar de oplossing. Want er is nog niet sprake van dat het echt van de buis gaat. Of wordt daar wel inmiddels over gesproken? Ja, dat wordt natuurlijk kijken we naar van wat moet het halen om duurzaam te zijn. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. In de zin van dat het nog niet duurzaam is? Of dat er nog niet over wordt gesproken? Nee, we zijn niet tevreden over de kijkcijfers. Maar we hebben ook gezegd, we gaan niet bij de eerste de beste tegenslag ermee stoppen. Nee, dat gaf je helemaal bij de start aan. Ja, we willen dit wel echt de kans geven. Dus voorlopig gaat dat nog. Dat is tot dusver ook de praktijk. Gaat het nog eventjes door. De Fact-Check Marathon. Ja, daar is hij weer. Het is verkiezingstijd. Veel uitspraken komen er voorbij van politici waarbij je je kunt afvragen, klopt dat nou? Nou, we hebben factcheckers van het AD, de Universiteit Leiden en de collega's van Pointer die uitspraken tegen het licht houden om te zien of ze kloppen. Sietse is er weer, Sietse van Loosdrecht van Pointer. Goedemorgen. Goedemorgen. Om dus te factchecken, we gaan eerst even luisteren. Mevrouw Agema, in uw programma staat de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Ja, absoluut. Ja, helder, daar blijft u bij. Jazeker. En dat betekent niet dat wij de aarde niet beter willen doorgeven aan volgende generaties. Er komen prachtige technieken aan. Kernenergie, waterstof, thorium. Maar wat wij nu zien, dat wij hier op dit hele kleine stukje aarde moeten stoppen met leven. En als je die werelddol ziet, en dat bijvoorbeeld in Azië er 1100 kolencentrales worden bijgebouwd. Dan denk ik van, ja, je moet het allemaal verstandiger, rustiger aanvliegen. Daar ging het om, hè? Fleur Agema was het van de PVV dus. Die 1100 extra kolencentrales in Azië. Daar zijn jullie naar gaan kijken. Ja, dat klopt. Dat zei ze bij WNL in een debat tussen de nummers 2 van de partij. En ze zegt het heel stevig. Het zijn 1100 kolencentrales, zegt ze. Nou, dat hebben wij gecheckt op de Global Energy Monitor. Daar kun je precies zien welke kolencentrales er allemaal staan in de wereld. En er worden bijgebouwd. En dan zie je dat die 1100, ja, daar kun je op uitkomen als je alle centrales meetelt die alweer zijn afgeblazen. Ja, dus daar zijn plannen voor geweest, maar die hebben ze inmiddels alweer ingetrokken. Dan is er nog een ander element, is dat daar ook allemaal kleine centrales zijn meegerekend. Dat zijn eigenlijk centrales met een enkele turbine. En zonder al te technisch te worden, dat kun je geen echte serieuze kolencentrale noemen. Nou, als je kijkt naar alle kolencentrales die in Azië worden bijgebouwd, dat zijn er 479 op dit moment. Dus minder dan de helft van wat Agema zegt. Maar goed, kijk, het is een beetje jammer eigenlijk, want ze slaat de plank mis met het aantal. Maar ze heeft natuurlijk wel een punt dat er in Azië nogal wat wordt bijgebouwd. Ja, ik wou het zeggen, als je het hebt over, dat is natuurlijk vaker. Wat kunnen wij als klein landje eigenlijk uitrichten in die klimaatverandering? Als je ziet wat andere landen allemaal nog wel, en de grote jongens, zeg maar, wel doen. Op dat hele kleine stukje aarde, hè, zoals Agema zegt. Ja, dat klopt. Daar heeft ze natuurlijk, ze heeft een punt. En er zijn heel veel partijen die daar ook op wijzen in hun verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld DENK zegt, Nederland stoot maar 0,4% van de CO2-uitstoot in de wereld uit. Dat zeggen ook BBB en PVV. Die wijzen ook op die 0,4%. Dat klopt. Dat hebben we ook nadrukkelijk gecheckt. Maar als je kijkt naar de wereldbevolking, Nederland maakt daar 0,22% van uit. Maar stoot 0,4% van het aandeel CO2 uit. Dus we stoten eigenlijk 2 keer meer uit dan gemiddeld. En je zou ook kunnen redeneren, als iedereen gaat redeneren van, joh, het maakt niet uit wat ik doe. Het maakt niet uit dat ik niet in het vliegtuig sta. Ja, dan gebeurt er niks. Nog groter probleem. Ja. Maar goed, we zijn dus ook niet het beste jongetje van de klas in ieder geval. Zeer zeker niet. Ook niet als je kijkt naar duurzame energie. Hè, want zij wijst naar onder andere China. Want daar worden de meeste kolencentrales bijgebouwd in Azië. Daar wijst Agema naar. Nou, als je kijkt naar duurzame energie. Zij maken inmiddels 29,4% wekken ze op van hun stroomvoorziening met duurzame energie. In Nederland is dat de helft. 15%. Okay. Dus je kunt wijzen op de kolencentrales, maar op andere vlakken zijn ze wel degelijk lekker bezig daar. Ja, en als het gaat om de kolencentrales zijn het dus niet 1100 volwaardige. Zeer zeker niet, nee. Dank voor het uitzoeken, maar weer, ziet ze. Graag gedaan. En jullie ook veel dank. Jullie komen hier naartoe. Ja, zitten denk ik, het is ook 10:30. We moeten er gewoon een end aan breien. Roos Slikker, Mark Veningen, tot snel weer. Joep. NPO Radio 1. Michel Koenen is namelijk hier voor het laatste nieuws. In Oosterwijk in Brabant staan bomexperts klaar bij de school waar vanochtend een mogelijk gewapende man naar binnen was gegaan. Ze gaan onderzoeken of er in de school explosieven zijn achtergelaten. In de buurt wordt gezocht naar de verdachte. We bewegen steeds minder en zitten steeds langer. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Vooral lang zitten, dat verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Jongeren hebben vaker een e-bike waardoor ze minder lang bewegen. Een radioreclame van de provincie Flevoland om de verkeersveiligheid te verhogen werkt mogelijk averechts, dat zegt Veilig Verkeer Nederland. In het spotje worden mensen gewaarschuwd voor gladde wegen door klei en modder die trekkers achterlaten. Aan het eind van de spot hoor je een toeterende auto en daardoor kunnen automobilisten schrikken. En extra opletten de komende tijd met Black Friday, want webwinkels misleiden hun klanten nog steeds met nepaanbiedingen. Volgens de toezichthouder verhogen ze eerst de prijs om daarna te doen alsof er een flinke korting wordt gegeven. En dat mag niet. Tot 11:30, Hélène Plag. We gaan het straks hebben over de situatie in Gaza. Meerdere ziekenhuizen in Gaza functioneren niet meer. Brandstof, voedsel en water zijn schaars en dus moet daar al langere tijd hulp heen. Alleen hoe zorg je er nou voor dat als die hulp wel wordt toegelaten en meer dan nu, dat het ook goed terechtkomt? Ik ga het daar straks over hebben met Dirk-Jan Koch. Hij is bijzonder hoogleraar Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking aan de Radboud Universiteit. En hier dus, goedemorgen. Je werkt ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe hoog staat die vraag eigenlijk op de agenda? Van hoe zorg je nou dat brandstof op de goede plek en dus niet bij Hamas belandt? Het staat steeds hoger op de agenda van de internationale gemeenschap om rekening te houden met mogelijke bijwerkingen van de hulp die je geeft. Ja, dat wel. Ja. Maar deze vraag nu specifiek, daarover vraag ik je misschien iets mee. Als je echt kijkt bij dit ministerie. Ja, ik heb vorige maand een boek gepubliceerd over mogelijke bijwerking van internationale samenwerking. Ja. Met een top 10 van zaken waar je eigenlijk mee rekening moet houden. En nou ja, daar kan je ook wel les uit destilleren voor waar je moet uitkijken in het geval van Gaza. Maar ik heb nou net niet het geval van Gaza onderzocht. Nee, oké, vandaar. En hoe dat dan nu is op het ministerie, dat is dan weer een ander verhaal. Maar er zijn genoeg dingen die jij wel kunt vertellen straks. En inderdaad, soms denk je heel goed te doen, maar heeft het ongewenste bijeffecten. Daar gaan we het straks over hebben. En met onze spraakmaker Dan Hesler-Forst bespreken we een heel ander probleem, zeg ik in dit geval, tussen aanhalingstekens. Probleem, ja. Dus ik wou net zeggen, 15 jaar geleden hadden we er niet aan gedacht dat we nu zouden zitten met een overkill aan superheldenfilms. Marvel. Ja. We kunnen een eindeloze reeks aan titels gaan noemen. Gaan we straks ook wel doen. Maar eerst even tijd nog voor wat anders. Stand.nl ten spijt om ons over te geven aan heel veel suiker, onverzadigde vetten en hypes. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want we gaan het hebben over die ene hype in de zoete koude wereld. De krompoes. Of de vraag eigenlijk, Thomas Schuurman, is het wel een hype? Hoe zit dat? Vorige week had je het nog over gezonde levensstijl en nu ga jij zelf voor de calorieënbom. Ja, zo voelt het wel een beetje. Vorige week hadden we het over Blue Zones. Een aantal gebieden op de wereld waar mensen ouder worden omdat ze gezond leven, naar elkaar omkijken, voldoende bewegen, et cetera. Nou, past naadloos aan bij het nieuws van vanochtend, hè? Mm-hmm. Waar we ook in Stand.nl over spraken. Ja, aan de andere kant, er komt nog wel eens wat voorbij in de eetwereld. Ook in de zoete koude wereld, hè, zoals je het net zei. De krompoes, waar we de laatste week al veel over gehoord hebben. En een hype die gelukkig aan mij volstrekt voorbij is gegaan. Want ik had hem tot vandaag nog niet gekocht. Ik heb hem voor deze uitzending maar wel even gehaald bij onze plaatselijke bakker. Maar Dan Hesler-Forst, ja, het is een hype. We weten nu al een paar weken. Wat wil je daar nog over weten dan? Ik was benieuwd van, ja, waar komt dat nou vandaan? En wat maakt dat ding zo aantrekkelijk? Want ik heb er dus zelf ook eentje gehad, omdat mijn kinderen thuis kwamen van, ja, we moeten een krompoes. En idioot genoeg hadden zowel mijn partner als ik allebei dus een doos ermee gehad. Dus we hadden ineens een hele koelkast vol met krompoesen. Ja, ik heb er één geprobeerd op te eten. Dat ding is bijna niet weg te werken, man. Het glazuur. Dat is echt bizar. Ja. Het is eigenlijk een wanstaltig ding, wat mij betreft. Een lomp gebakje met een enorme glazuren gedoe eroverheen. Hè. Flink roze, dus ja, ik vind het ook helemaal niks. Maar het is iets van de jeugd, volgens mij. Ik ga er even over praten met Hidde de Brabander. Hij is meester patissier en meester ijsbereider. Dat is toch wel iets unieks. Je bent de enige Nederlander die die beide titels heeft. Je weet alles van chocola. Het stroomt door je aderen, heb ik ergens gelezen vanochtend. Ja, zeker. Hier zit dan geen chocola in. Maar ja, ik zeg het net al. Het is een onooglijk ding. Vind jij dat ook? Nou ja, hij verdient niet de schoonheidsprijs. Maar als je hem wel heel goed maakt, kan die wel heel lekker zijn. Dus dat is een beetje, het is tweeledig. Ja, zoals gezegd, ik heb er even eentje meegenomen. We kijken er nu naar. Wat valt jou op? Wat me het eerste opvalt, maar dat is waar mijn professionele oog naar kijkt, is... Okay, zijn we hier, hè? Ja, precies. De vulling, dat is vaak een gele room, een banketbakkersroom of een crème patissière. Of een crème suisse, dus dat is banketbakkersroom met slagroom. Dit is alleen banketbakkersroom en ik zie al wel gelijk dat hij niet gemaakt is van mooie gekookte room, maar dat dit gemaakt is van een poedertje. Dat vind ik dacht jammer. Dat ik hem bij een dure bakker had gekocht, maar het is dus toch niet helemaal echt. Hij was nog niet duur genoeg. Nee. Nou, dat wel, maar daar zag ik me dan even, maar dat is dan voor eigen rekening. Toch even, hè? We horen het nu al een paar weken. Het is een hype. Is het een hype of maken we het een hype? Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, hypes worden altijd gemaakt. Dus dat is natuurlijk dus vrij logisch. Kijk, daarna gaat het over op een trend en daarna is het een stroming en dan is het gevestigd. Dit is nu een hype en ik denk dat het straks nog eventjes blijft en daarna zakt het weer weg. En dat is prima. En ik vind het oké, maar dat maken we natuurlijk met z'n allen. En dat is lang leven social media, dat is lang leven natuurlijk mensen die met elkaar die elkaar gek maken, zeg maar. Maar ja, zo gaat het in de wereld. En dat is niet van nu, alleen ik denk dat de invloed van social media nu wel vele malen groter is. Ja, dat merk jij. In jouw wereld? Ja, zeer zeker. Ja, ook de negen straatjes in Amsterdam die klagen steen en been over social media, want daar staan nu ineens als er één stroopwafelbakker is die een winkel opent, staan ze daar rijen dik voor. Dan loop je er langs en denk je, wat heb ik gemist? Maar dan heb je weer niet genoeg op je socials gezeten. Nee, precies. En dan ga je toch maar in de rij staan, want je denkt, blijkbaar is het heel goed. En dat is meestal niet, hè? Nee, niet per se. Niet per se. Nee. Het is niet erg, alleen, kijk, voor de bakkers vind ik het fantastisch, want ga alsjeblieft, want ik hoor bakkers die draaien omzet. Daar word je bang van. Ja. Heerlijk. En geniet ervan en maak er gebruik van. Ja. Persoonlijk vind ik dan wel, van als je ze dan maakt, maak dan verdorie de allerlekkerste van Nederland. Ja. toch even een hype. We hebben nu de Krompoes. Er zijn meer van dit soort vrije namen voorbij gekomen. Kun je even in het kort een paar noemen? Nou, ik noem er vooral eentje. Die is nog wel grappig. Die eigenlijk niet zo per se een hype is, maar dat is nog best wel een tijdje gebleven. Dat is de Kronut. En de Kronut is dan weer... Goor. Ja, is toch best wel goor lekker. Oh. Dat is, oké. Maar hij is best wel lekker. Ja? Ja, sorry. Ja, nee, ik ga toch de zeggen. De frikantpoes zag ik ook. Ja, frikant. Nee, de Kronut is dus een combinatie van de croissant en donut. Hè. Dat is een gefrituurde croissant. Die is gewoon lekker. Ja, die frikantpoes en wat is het? Kibbelpoes en je hoort van alles wat. Daar word je een beetje naar gaat van. Gaat er bij jou niet in? Nee, dank je. Die laat ik lekker aan me voorbij gaan. Nee, dat is gewoon gorm. Maar dat zijn ook bedrijven, net zoals die Kibbelpoes. Dat is een bedrijf, ja, die handelt in kibbeling en die denkt, gooi er een roze glazuur over. En we maken een geintje. Ja. Maar ze scoren er wel mee. Ja, ja, dus zo werkt het ook, hè? Ik denk dat niemand nu dat gaat maken thuis, want dat klinkt echt te walgelijk voor woorden. Toch maar even om aan te geven, we zijn hier bij jou, Hidde, en jij gaat zo meteen een croissant lesgeven, om toch maar even aan te geven dat het echt wel een ambacht is, hè? Maar dat er blijkbaar toch ook steeds meer mensen zijn die maar van alles en nog wat uithalen met dit eten. Dankjewel, Hidde en Den. Welke van de hypes ga jij nog een keer naar binnen schuiven? Nou ja, ik wil op zich een krompoes, maar dan een van... een bakker die eigen croissants maakt. Want dat is al bijna onmogelijk om te vinden. Iedereen die uit Frankrijk is geweest, die weet van... Ja, als je in Nederland een croissant koopt, dan koop je eigenlijk gewoon een soort raar stukje deeg wat is afgebakken ter plekke. En dus goede room, inderdaad. En ik denk dat die combinatie... Ja, je moet het wel allebei tegelijk kunnen vinden. Volgens mij is dat Ofwel, Thomas, wil je even hier naartoe komen en een paar meenemen? Dat is volgens mij wat er op dit moment... Ja, kom maar door. Subtiel zegt. En ik probeer maar mijn kind op te voeden dat het woord goor echt niet over eten uitgesproken mag worden. Maar goed. Niet over het eten wat ik kook in ieder geval. Het is ook weer een holloze poging geweest. Dankjewel Thomas. We zien je zo wel hier verschijnen, neem ik aan, met wat zoetigheden. Zeker. Dan nieuws via de NOS. Dat gaat over onze economie. De Nederlandse economie zit nog steeds in een recessie. In het derde kwartaal van dit jaar is de economie opnieuw gekrompen. Blijkt uit een voorlopige raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruben Eggeziers, economieredacteur bij de NOS. Ruben, welkom. Hoi. Hoe staat die ervoor verder, de economie? Nou ja, misschien was er het afgelopen kwartaal wel sprake van een krompoeseffect. Want de economie die krompt maar met 0,2%. Dat is wel opnieuw een krimp, maar kleiner dan in de eerste twee kwartalen. Toen krompt de economie met respectievelijk 0,5% en 0,4%. En ik zeg er nog wel even bij dat het een eerste raming is. Dus het kan allemaal nog iets meevallen of een klein beetje tegenvallen. Maar goed, op basis van die eerste raming zitten we dus nog in een recessie. Is dat erg? Ja, nou ja, de economie die was de afgelopen jaren heel erg op hol geslagen, zoals je weet. Dat zorgt ervoor voor enorme prijsstijgingen en loonstijgingen. En dat proberen centrale banken nu met renteverhogingen wat af te laten koelen. Het CBS die spreekt van een milde recessie, want een echte recessie, dat is het nou ook weer niet, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Het economisch beeld is een beetje dubbelzinnig. Aan de ene kant krimpt de economie en is het vertrouwen van Nederlandse consumenten en bedrijven ook vrij laag. Aan de andere kant gaat de arbeidsmarkt nog steeds heel goed. Er zijn opnieuw heel veel meer banen bijgekomen. De arbeidsmarkt is nog steeds heel erg krap. Ja, en dat is toch wel bijzonder, want meestal zie je bij een aanhoudende recessie dat er juist heel veel banen verdwijnen. En dat is nu niet zo. Nou, geen traditionele recessie met werkloosheid dus. En ondanks de afzwakkende economie blijven consumenten er nog wel vertrouwen in houden. Bijvoorbeeld door een krompoes te kopen. In het derde kwartaal geven zij net zoveel uit als in de drie maanden daarvoor. Maar hoe kan het dan dat de economie toch krimpt? Nou, dat komt weer vooral omdat de export voor Nederland heel erg belangrijk is, zo benadrukt Peter Hein van Mulligen. Ja, Nederland heeft ook last van het internationaal economisch klimaat. We zijn een open economie. Dat zie je ook heel duidelijk terug bij de Nederlandse industrie. Die heeft minder geëxporteerd. Heeft waarschijnlijk ook nog wel voor een groot deel last van de hoge energieprijzen. Denk aan de Nederlandse petrochemie. Ja, ook elders in Europa gaat het niet denderend. EU als geheel groeide wel een klein beetje. Maar ja, dat mag nauwelijks een naam hebben. Het herstel van China is moeizaam. Dus ja, Nederland heeft wat dat betreft ook het economisch tij wereldwijd wel tegen. Ja, zo komen alle oorzaken in ieder geval voorbij uit monden van Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruben, dankjewel voor jouw uitleg. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Noodhulp, zoals voedsel, water en brandstof, komt nog steeds heel langzaam Gaza binnen. En de situatie is nijpend. U heeft dat in het nieuws natuurlijk meegekregen. Hoe zorg je er dan voor dat de hulp wel bij de juiste mensen terechtkomt. En niet bij Hamas bijvoorbeeld. Dirk-Jan Koch is bijzonder hoogleraar buitenlandse handel en internationale samenwerking aan de Radboud Universiteit. En werkt dus ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je zei het al, je schreef een boek over de onbedoelde bijeffecten van ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Dus iets waar we niet dagelijks bij stilstaan, denk ik. Laten we zo wat breder gaan kijken naar die ontwikkelingssamenwerking. Maar om toch even in Gaza te beginnen. Dit weekend is het grootste ziekenhuis van Gaza uitgevallen. Twee ziekenhuizen nu. Hè. Geen brandstof is er daar om de generatoren draaiende te houden. En de vraag of hulp in juiste handen valt, is dan denk ik nu extra wrang. Je kan ook zeggen, ja, als noodhulp überhaupt maar ergens terechtkomt, toch? Ja, dat is nu inderdaad prioriteit. En ja, je wil natuurlijk wel zorgen dat het de hulp echt bij terechtkomt bij de mensen die het meest nodig hebben. En dat je niet per ongeluk machtshebbers of rebellengroepen bevoordeelt. Ja. En is er een manier, hoe kun je als hulporganisatie dan ervoor zorgen dat het in dit geval bijvoorbeeld bij kinderen, ouderen, vrouwen terechtkomt, bij de meest hulpbehoevenden? Ja, wat heel erg belangrijk is, is dat je goed voorbereid bent eigenlijk. Dus dat je je bewust bent van deze risico's. En dat je, ja, als het nog enigszins rustig is en je voelt dat er een crisis aankomt, dat je de juiste partners selecteert. En dat je die goed controleert en ook goed verstevigt, zodat ze, als er druk komt van een Hamas of van een andere rebellengroep, ja, dat ze hun mannetje kunnen staan. Ja, en is dan een situatie, als ik kijk de situatie daar nu, maar goed, heb jij meer verstand van ik, dan heb je het gevoel, ja, maar wij spreken niet uit wat je hebt voorbereid. Hier lukt niks nu. Nou, dat is volgens mij niet het geval. Wat je ziet is dat organisaties er toch heel erg goed zijn, of het nou Gaza is of in Sudan, waar het ook verschrikkelijk is momenteel. Ja, toch goed het voorbereidende werk hebben gedaan. Goed hun partners hebben geselecteerd, hun partners hebben getraind hoe ermee om te gaan. En dat op het moment dat hulp beschikbaar komt, dat toch op een goede manier kunnen verdelen. Dat wil altijd nog misgaan. Ja, ja. Maar is het grootste probleem niet dat je er überhaupt niet komt? Kom je Gaza in met spullen? Want dat is volgens mij waar het probleem echt zit. Nee, dat is echt een hele grote bottleneck. Maar bijvoorbeeld als het eenmaal binnen is, we hebben nu ook wel één of twee voorbeelden gezien, hè, dat er bijvoorbeeld een plundering was van het materieel. En dat zie je natuurlijk ook in andere gebieden. Ja. Dat hebben we ook in Sudan, heb ik gedocumenteerd. En ja, dan moet je echt goed onderzoeken van, ja, als het geplunderd wordt, waar komt het terecht? Komt het wel nog steeds bij de mensen terecht die het nodig hebben of niet? Ja, en bij plunderingen, want dat geeft dan voor mijn gevoel aan van de wanhoop is kennelijk zo groot. Dat bedoelde ik eigenlijk met, valt daar überhaupt tegen op te organiseren en met lokale netwerken samen te werken, als kennelijk de wanhoop dusdanig groot is dat mensen, ja, volgens mij om te overleven naar binnen rennen. Want we weten in Gaza volgens mij ook niet, hè, wie de supermarkten daar, wie de plunderaars zijn geweest. Ja, ik denk dat je dan uiteindelijk, en dat is ook de strekking van mijn boek, altijd een belangenafweging moet maken. Van oké, er kunnen dus zulke dingen gebeuren. Ja. Maar het is toch nog de moeite waard dat we doorgaan met die ontwikkelingssamenwerking of die ontwikkelingshulp. Dus dat is eigenlijk mijn argument, net zoals een dokter, voordat hij met een interventie begint, goed gaat nadenken van, nou jongens, wat zijn de mogelijke bijwerkingen van mijn interventie? En dan vervolgens toch denkt van, ja, maar de risico's als ik niks doe zijn eigenlijk nog veel groter. Ja. Dus ik ga er toch mee aan de slag. Ja, maar dat betekent niet dat je niet waar mogelijk moet proberen of te kijken of je toch die mogelijke bijwerking kan minimaliseren. Natuurlijk. Nee, ik bedoelde al meer van, als je hoort hoe hoog de nood daar is, kun je plunderingen überhaupt voorkomen dan? Of maakt het dat best lastig? Nou, ik denk dat het heel erg lastig is, ja. Ja. Ja, en dan heb jij zoiets, zorgen in ieder geval dat er die kant in ieder geval hulpgoederen opgaan en bij wie je terechtkomt. Het is daar gewoon heel hard nodig. Ook al komt het voor deel binnen te krijgen. Precies, ja, bij de verkeerde mensen misschien terecht. Als we die sprong maken naar jouw boek, hè, dan naast noodhulp kijk je voornamelijk naar ontwikkelingssamenwerking. Meer in het algemene en dus effecten die het kan zijn. Is er zoveel onbedoeld neveneffect, zo gezegd, aan de hulp die we geven? Ja, en ook positief. Gelijk negatief te denken, maar dat is niet altijd nou, zo. Laten we nog eventjes de parallel met de medische wetenschap. Viagra is eigenlijk ooit begonnen tegen hoge bloeddruk. Nou ja, we weten dat het ook best wel positieve bijwerking voor veel mensen heeft. Ja, dat heeft niks met ontwikkelingshulp te maken, maar gewoon als voorbeeld. Ja, dus bijwerkingen kunnen positief en negatief zijn. Ja. En probeer ik in het boek heel erg te leren van de medische sector. Want die lopen eigenlijk, ja, dat is zo'n oud beroep, die lopen een beetje voor. Okay. En daar kan je echt van leren van, nou, hoe gaan zij ermee om? En nou ja, als je medicijn krijgt, dan is het heel erg duidelijk van tevoren, dan moet je testen op mogelijke bijwerkingen en daar moet je transparant over zijn. Nou, bij ontwikkelingssamenwerking gaan we langzaam die kant op, maar voor mij mag het nog wel een stukje sneller. Ja. En dus ook die positieve bijwerkingen. Ja, ja. Ja. Mag ik dan toch, misschien journalistiek eigen, nee, maar toch beginnen met, want ik vond dat wel een hele interessante, als je in jouw boek leest, dat financiële steun aan vrouwen, daarvan denk je, gaat ook om die microkredieten bijvoorbeeld, dat je daarmee vrouwen de gelegenheid geeft om zelfstandig bestaan te leiden, om iets meer financieel onafhankelijk te worden. Maar dat een effect kan zijn dat het leidt tot meer huiselijk geweld. Ja. Ja. Hoe zit dat? Ja, dus dat kan dus gebeuren. En ik ben echt best wel een groot voorstander, hoor, van microfinanciering voor vrouwen. Maar wat je dus kan zien, is dat als je alleen kijkt naar de economische resultaten, dan zeg je topinterventie doen. Maar als je een iets breder blik hebt, dan zie je wel van oef. In bepaalde gevallen kan het ook wel leiden dat die vrouwen, ja, opeens met extra huiselijk geweld te maken krijgen. Omdat die mannen, ja, het slecht kunnen hebben dat opeens die vrouwen wat meer te zeggen krijgen in het huishouden. Betekent volgens mij niet, hè, dat je geen microfinanciering moet krijgen, maar dat je moet denken van, nou, hoe kan ik het zo ontwerpen, mijn microkrediet, dat ik niet die negatieve bijwerking krijg. Dus door bijvoorbeeld, zijn nu te experimenteren, meer die mannen van het begin af aan erbij te betrekken. Ja. Zodat ze weten van, jongens, uiteindelijk ga je hier ook een voordeel bij hebben. En dat is eigenlijk een soort van wat ik probeer te zeggen van, jongens, ga nou uit je eigen tunnel. Hè, dus als je een econoom bent, kijk niet alleen naar de economische resultaten, maar ook naar, hè, andere resultaten. En dan zie je dat als je dat doet, dat je dat kan gaan leren en je interventie kan verbeteren. Ja, dus en onderzoek moet eigenlijk ook meer interdisciplinair zijn. Dus je moet niet alleen economisch kijken, maar ook sociologisch en sociaal en cultureel, als ik het goed begrijp. Ja, je moet echt proberen uit die tunnelvisie te komen. Ja. En we zijn geneigd om vooral te kijken naar wat zijn de opbrengsten financieel gezien dus. Ja, of dat zullen de economen doen, maar andere mensen die juist heel erg in gezondheid zitten, zullen altijd naar de gezondheidsresultaten kijken. Ik kan nog een positief voorbeeldje geven. En wat we heel erg veel hebben gedaan, is die ontwormingskuren. En in ontwikkelingslanden, dus die kinderen krijgen een pilletje, hebben geen wormen meer. En als je alleen naar de gezondheidseffecten kijkt, zeg je van, nou, dat is wel handig, want de kindjes zijn iets gezonder, fijn. Maar vervolgens gingen ook de onderwijskundigen daar naar kijken. En die zag van, hé, maar die kids die scoren veel hoger. Hé, en die op school. En hé, die blijven veel langer op school. En hé, 10 jaar later blijkt dat ze ook nog beter betaalde banen hebben. Dus één klein ontwormingspilletje kan heel veel effect hebben. En waar zit dat dan in? Dat ze gewoon gezonder zijn? Ja, gezonder, meer energie. Ze doen kunnen meer hun best doen op school. En dus dat is dus die tunnelvisie. Als je alleen naar je eigen gezondheidsdingetje kijkt, ja, dan zie je soms niet de bredere effecten die je kan bewerkstelligen. Nee, want ik zat met die vrouwen, dan denk ik, dat is ook wel weer begrijpelijk. Als je vrouwen meer zelfstandigheid wil geven en meer autonomie, dan kan dat ook op gespannen voet staan bij de mannen er wel bij betrekken. Dus dat is misschien best een lastige afweging om te maken. Ja, maar dus wat het empirische onderzoek laat zien, is dat het in ieder geval de acceptatiegraad vergroot. En wat ook nog helpt, is als je de vrouwen wel voorbereidt op de weerstand die ze kunnen gaan ervaren. En dat ze de vrouwen ook een soort van, ja, een kleine support of training krijgen van, hey jongens, wat zijn nou slimme trucjes om ermee om te gaan als je wat weerstand krijgt bij je partner. Ja. Nou, dus zo zijn ze aan het experimenteren van, nou, hoe kunnen we het eigenlijk professionaliseren, onze support. Ja. Ander voorbeeld waar jij mee komt, programma's voor homorechten. Dat is natuurlijk ook iets wat wij in Nederland ook belangrijk vinden, omdat ook in andere landen proberen beter te krijgen. Het kan juist leiden tot onderdrukking van homo's. Hoe werkt dat dan? Ja, dat klinkt misschien ingewikkeld, hè, maar wat je ziet eigenlijk, en wat wij vaak met onze westerse blik over het hoofd zien, is dat er best wel wat weerstand is tegen het noorden, tegen ons eigenlijk. Mm-hmm. En dat lokale leiders soms het wel handig vinden om, ja, buitenlandse inmenging aan de kaak te stellen om hun eigen positie te verbeteren. Hè, dus als er een soort van activisme, lokaal activisme is voor meer homorechten, en er komt een buitenlandse financierder die dat ondersteunt, hè, dan kan zo'n leider van zo'n land zeggen, ja, zie je wel, dat jullie zijn die lokale activisten, jullie zijn buitenlandse agenten. En jullie proberen een inmenging in onze maatschappij eigenlijk. Inmenging in onze maatschappij. Ja, ja. Jullie proberen van buitenaf onze traditionele waarden omver te gooien. En dan zie je dat er wat ik dan noem een extra terugslageffect voor die lokale homorechtenactivisten soms plaatsvindt. We hebben met een paar van die homorechtenactivisten gesproken en gevraagd, wat wil u dan? Wil u dat er helemaal geen support meer komt uit landen zoals Nederland? Ze zeiden van, nou, wat ons het meest helpt is als het een beetje meer onder de radar gebeurt. Dat jullie ons wel een financiering geeft, zodat wij, als er homo's in elkaar geslagen zijn, dat we ze kunnen helpen, kunnen oplappen. Maar ja, die hele grote statements die jullie af en toe doen, die werken soms wel averechts. Dus ja, dat is eigenlijk een pleidooi voor mij om, nou, als je mensen wil ondersteunen, probeer echt naar te luisteren, naar wat zij zelf zeggen, dat het beste werkt. Ja, en dat is dan misschien ook, want dat, wat jij aangeeft, is dat het Westen of Noorden, hoe je wil zeggen, dat het gewantrouwd wordt. Dus je moet het eigenlijk via de lokale gemeenschap dan doen, via deze mensen. Ja, dus dat is echt van belang. Mijn boek is ook een pleidooi voor wat je dan noemt het lokaliseren van hulp. Dus minder top-down, vanaf hier bedenken wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Uh-huh. Maar veel meer met lokale organisaties aan de slag en ook ja, lokale universiteiten, ik ben natuurlijk een wetenschapper, hen ook laten meekijken van nou, hoe werkt dit nou eigenlijk? Want zij zien vaak die onderstroom beter dan wij als wij 2 weken komen invlugen en dingen komen afvinken of iets nou wel of niet werkt. Maar als je echt die terugslageffecten wil begrijpen, ja, dan moet je echt in die haarvaten van die samenleving zitten. Want jij hebt zelf in Congo ben je geweest, heb je gewerkt? Wat kwam je, waar liep je daar dan tegenaan? Of wat zag je daar? Nou, 2 dingen. Ik zag echt wel dus dat wantrouwen. Ik had een vak dat heette internationale samenwerking en ontwikkeling. En zij zeiden van, we willen dat je het vak anders noemt. Ik wil dat je het noemt internationale uitbuiting en onderontwikkeling. He, dus ze hadden echt het gevoel van, jongens, jullie komen alleen maar hier om de mineralen te roven. Oh, okay. He, dus het is echt een wantrouwen, dat voel je heel erg. Maar ook positieve dingen. Dus ik had dus die 10 lessen gegeven en ik vroeg aan het einde van die 10 lessen van, nou, denken jullie nou dat al die internationale samenwerking helpt of hindert bij de ontwikkeling van het land? Nou, 1 student stak de hand op en die zei, ja, het werkt wel degelijk. Want mijn neef die werkt al 10 jaar bij een internationale NGO. Heeft een heel goed salaris. Heeft eerst mijn middelbare schoolgeld betaald. Nu vervolgens mijn universiteit betaald. En ik heb al een baantje aangeboden gekregen bij een bank. En zonder internationale hulp was dat nooit gelukt. En ik dacht van, oké, dat is interessant. Dat stond niet in het plan van de organisatie dat het zo zou werken. Ja. Maar dat was voor hun heel erg tastbaar. Dus zo zijn er heel veel dingen waar je volgens mij als internationale gemeenschap veel meer rekening mee kan houden. Want het is nadrukkelijk niet een pleidooi om geen ontwikkelingssamenwerking meer of daar geen geld meer in te investeren. Nee, absoluut niet. Hè? Want dus, daar ben je wel voor. Ja, want de uitdagingen die we hebben, die zijn zo enorm. Of het nou ongelijkheid gaat, of migratie, of klimaatverandering. Ja, die gaan echt niet weg als je opeens stopt met internationale samenwerking. Dan worden ze alleen maar groter. Hè? Maar het is wel een pleidooi om dat op een nog professionele manier te doen. Ja, en meer te kijken. Want ik moet even denken aan dan toch de verkiezingen zoals die natuurlijk voorliggen nu met de campagnes en de programma's. VVD wil streep zetten op ontwikkelingssamenwerking. PVV heeft daar natuurlijk eerder ook over gesproken. Alleen noodhulp nog leveren. Want dat levert hier een besparing van 5 miljard op. Is dat dan iets waar je zegt, dat vind ik geen gekke gedachte. Noodhulp is op dat moment heel urgent. Of te kortzichtig. Ja, dus mijn onderzoek, ja, je zou haast denken van, jeetje, hij heeft een top 10 van alles wat mis kan gaan geïnventariseerd, dus hij zal wel tegen zijn. Nee, ik denk, ik zie echt wel een beweging dat die organisaties dat proberen zoveel mogelijk aan boord te nemen en dat er ook echt wel mooie resultaten worden behaald. Dus ik zou zeggen, ja, blijf er vooral mee doorgaan, maar probeer toch nog beter die lessen te leren. Ja, en dat is dan iets natuurlijk waar politiek toe besluit van wat voor geld stel je beschikbaar, maar ik kan me voorstellen, dat ligt natuurlijk ook bij hulporganisaties zelf. In hoeverre hebben die genoeg oog voor de al of niet bijeffecten? En zijn die echt bezig met te kijken van, joh, wat is het effect eigenlijk geweest van de hulpprogramma's die we hebben? Ja, ik denk dat ze echt geïnvesteerd hebben om te meten wat ze behaald hebben. Steeds meer, daar worden ze ook tot gepusht. Maar dan breder, wat Dan net aangaf van niet. En daar denk ik van, er zitten af en toe wel wat barrières om te leren eigenlijk. Soms zit dat op het individuele niveau. Net als bij doktoren die denken van, ja, dit heeft altijd gewerkt, dus ik ga er gewoon mee door. Maar ja, als je dus die professionele, bredere blik hebt, ja, dan moet je ook openstaan voor als er dingen naar voren komen, dat er toch negatieve bijwerkingen zijn. Dus, maar er moet wel een cultuur voor zijn binnen een organisatie om te leren. En het is niet alleen maar iets, het denken van, we kunnen geld geven en dan gaan, en dan zijn we daarmee afgekocht of zo. Maar het gaat, dat denk ik dat je het heel erg mee eens bent, dat gaat echt om kennis delen. En kennis delen is echt over en weer. Dus dat je, als je denkt dat als je daar samenwerkt, inderdaad met wetenschappers, universiteiten, sociaal werkers daar, je veel beter beeld hebt. En dat veel organisaties dat ook heel graag zouden willen. Zeker. Ja, dus met de lokale partijen inderdaad veel meer het overleg. Krijgen we eigenlijk wel genoeg te horen als er ongewenste effecten zijn? Dus zijn hulporganisaties daar transparant genoeg over zelf? Nou, ik heb 7 jaar over het onderzoek gedaan. En dat zegt wat? Nou, dat zegt wel dat het. Misschien dat ik heel erg traag ben of zo. Maar nee, het zegt ook wel dat je moet wel een cultuur creëren. Waarbij mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken. En veilig vinden om in ieder geval hun dilemma's te delen. Want het zijn gewoon dilemma's. Ja. En, nee, maar je wil ook gewoon, je wil gewoon gift hebben. Dus je bent er ook niet bij gebaat om natuurlijk vuile was eventueel buiten te hangen. Ja, en dat probeer ik zeg maar om te draaien. Want ik heb wel het gevoel dat uiteindelijk Nederlanders en donateurs, die zijn niet dom. En je moet ze ook niet te dom behandelen. Je moet gewoon laten zien van, jongens, er zit risico in het vak wat we doen. We werken in Gaza, we werken in Sudan. Zijn de moeilijkste plekken. Kan af en toe iets misgaan. Wij proberen daarvan te leren. En u kan ervan op aangaan dat wij proberen deze lessen ook te trekken. Ik denk dat dat uiteindelijk veel meer vertrouwen wekt dan dat je gaat zeggen van, nee joh, het gaat nooit wat mis, maak je geen zorgen en ga maar lekker slapen. Ja. Dus dat probeer ik te laten zien, jongens. Korte termijn kan je misschien wel dingen proberen onder het tapijt te vegen, maar wil je echt de lange termijn betrokkenheid van de Nederlandse burgers en politiek, ja, dan moet je gewoon open en eerlijk zijn en laten zien dat je leert. NPO Radio 1. De verkiezingen

feestje! Ontdek samen geweldige deals tijdens Amazon Black Friday Week met kortingen tot wel 40%. Van 17 tot 27 november op amazon.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel filmwetenschapper Dan Hessler-Forrest. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. En Dirk-Jan Koch is bijzonder hoogleraar buitenlandse handel en internationale samenwerking. We hadden het er net over hoe hulp, geld en goederen eigenlijk goed terechtkomt bij de mensen die het ook nog eens het hardst nodig hebben. En hoe moeilijk dat soms is. Of het nu om Gaza, Congo of Soedan gaat. En hoe je ook met onbedoelde bijeffecten van ontwikkelingshulp om moet gaan. Aan het eind van dit half uur spelen wij nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag luidt: welke voetbalclub levert dit interlandweekend de meeste spelers aan Oranje? Ze kunnen tegen mij zeggen: Kruiswijk, zorg dat de paaltjes recht staan, de lijntjes wit en dat de karretjes goed afgescheurd worden. Anders dan krijg je weer allemaal de gekanker van die Amsterdams. Volgens mij Gerard Cox, denk ik. Voor de rest zeg ik niks, maar het lijkt me een inkoppertje. Tegen 11:30, dan hoort u het antwoord. Avengers! The Avengers. That's what we call ourselves. Sort of like a team. Earth's mightiest heroes type thing. Yes. I've met them. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using made-up names. I'm Spider-Man now. Hulk, stop! Just for once in your life, don't smash! Big monster! Is that everyone? Like you wanted more? Oh, this is nice. Soms is een escape from reality ook wel eventjes fijn. Dat gaan we de komende kwartier gaan we dat doen. Afgelopen 15 jaar was er eigenlijk geen ontkomen aan. Je kon je kont niet keren of je botste tegen een filmposter van een Marvel superheld op. Spider-Man, Iron Man, The Incredible Hulk. We kunnen eigenlijk om de beurt. Black Panther. Ja, Black Captain Widow. America. Ja hoor, ga maar door. Thor. Doctor Strange. Black Panther had jij al. Ja. Nou ja, dan zijn we er nog niet. Black Widow heb je natuurlijk ook nog. Heb ik ook genoemd, ja. Eternals, oh, die zei jij net. Shang-Chi. Shang-Chi, ze hebben er 7000 in de stal van Marvel. Ja, ja, ja. En daar zitten dan wel de series ook bij die de afgelopen jaren zijn uitgekomen voor Disney Plus. Nou, ze hebben nog niet 7000 personages in hun films en series gestopt. Maar Marvel heeft natuurlijk 50 jaar lang stripboeken gemaakt. Ja. En in die stripboeken zijn er zoveel personages, goed en slecht, zeg maar, ontwikkeld. Dus nu Marvel van Disney is, zeggen ze van ja, wij kunnen nog honderden jaren vooruit met deze, ja, met deze IP. En de vraag is, moeten we dat willen? Want er is wel een lichte crisis in ieder geval bij de filmstudio van Disney. Het afgelopen decennium was het heel bepalend voor wat er in onze bioscopen te zien is. Maar ook voor hoe de inrichting van iemands huis met kinderen daaruit zag. Kijk ik even naar onze andere gast aan tafel, Dirk-Jan, toch? Ja, de Marvel-serie is volledig aan mij voorbij gegaan, maar aan mijn kinderen niet. Dus het heeft me wel in staat gesteld om dat boek te schrijven, inderdaad. Dus als jij wilde schrijven aan je boek, dan zet je hun even voor een film. Daar kwam het dan een gezellig filmavondje voor jullie kids. Daar kwam het een beetje opnieuw. Wat is er aan de hand in de Marvel-studio's? Nou, er is in ieder geval sprake van een soort oververzadiging. En dat is niet alleen maar een oververzadiging van Marvel-spullen. Disney is een aantal jaar geleden gestart met hun streamingkanaal Disney Plus. En Marvel is een van hun meest belangrijke merken. En ze hebben aan Marvel gezegd van ja, jullie hebben tot nu toe een hele succesvolle reeks films gemaakt. Die gaan we natuurlijk op Disney Plus zetten. Maar we willen op Disney Plus ook eigen content die je alleen maar daar kan krijgen. Want dat trekt abonnees aan. Ja. Dus ze hebben gezegd, ga maar series maken. En die series die moeten in wezen de films ook aanvullen. Dus het is steeds meer geworden van nou ja, dat je om een nieuwe film te kijken, moet je eigenlijk ook al een aantal Disney Plus series gevolgd hebben om die te weten om wie het gaat en wat er gebeurd is. En ja, de film die afgelopen weekend in première is gegaan, The Marvels, dat is de 33ste film in de Marvel-reeks. Dus daar heeft zich nogal wat geschiedenis inmiddels opgebouwd. Plus nog 8 Disney Plus series, plus nog een aantal Netflix series, als je die ook nog mee wilt tellen. Dus het is een gigantische hoeveelheid. Je bent echt wel, nou ja, als je kinderen ervoor wil zetten en je wil alles gaan kijken, dan ben je echt al 2 weken bezig. Ja, ik lijkt me voor die die kinderen maar, niet zo. We hadden het vanochtend ook over bewegen en gezond leven. Ja, ja, ja, ja. Dat lijkt me niet helemaal. Maar dit is dan gewoon commercieel ingegeven. Er moet voor die streamingsdiensten, voor Disney Plus. Ja, dat was echt een opdracht aan Marvel Studios. Van wij hebben die series nodig. Dus die zijn er ook in een noodtempo uitgejast. Betekent natuurlijk, er is een verschil tussen als je 2 grote films per jaar maakt. Of dat je er 3 of 4 doet, zoals Marvel de laatste jaren heeft gedaan. Plus nog 2 of 3 series. Betekent dat er is eigenlijk 1 persoon die verantwoordelijk is voor dit geheel. En dat is Kevin Feige. Hij is de producent van al die films, al vanaf het begin. Hij is ook de mastermind achter van hoe ga je met die hele complexe stripboekwereld, hoe maak je dat toegankelijk voor een groter publiek? Uh-huh. Nou, daar is hij de eerste 15 jaar is hij daar heel goed in geslaagd. En de Marvel-reeks is echt ook de meest succesvolle filmreeks aller tijden op dit moment. Het is gigantisch hoeveel miljarden die films bij elkaar hebben verdiend. De film Avengers Endgame was een tijd lang ook de meest succesvolle film aller tijden. Die is daarna weer eventjes links ingehaald door Titanic. Toen James Cameron zei, nee hoor, die brengen we nog even opnieuw in de bioscoop. En Avatar. Dus het was ook een tijd het gevoel van, alles wat zij doen gaat goed. Ook hun mindere films, daar gaan gewoon mensen met z'n miljoenen heen. En nu heb je dus het probleem aan de ene kant van, het wordt moeilijker voor nieuw publiek om in te haken. Want er is zoveel gebeurd dat je kan niet zomaar even naar de Marvels gaan zonder al een heleboel. Je moet huiswerk doen, weet je. Dat is en het is ook een beetje zo dat op het moment dat het zoveel is, dan wordt het ook minder bijzonder, weet je. Dan mensen weten nu ook van het is waarschijnlijk al met 1 of 2 is het nu al snel op Disney Plus. Dus dan is het van ga ik daar echt, weet je wel, €15 aan uitgeven om daar een tijd voor uit te trekken om ervoor naar de bioscoop te gaan? Of denk ik ik wordt laat weer deze die rode loper uitgelegd. Ja, precies. Het is het bijzondere van de première, is er wel vanaf. Maar dat is dus niet alleen een oververzadiging van Marvel, het is ook een oververzadiging van blockbusters. Weet je, die blockbusters die waren in de jaren 80 een soort van gouden redmiddel voor Hollywood. Die zeiden van het is moeilijker om mensen naar de bioscoop te krijgen. Ze hebben video's, ze hebben kabels, ze hebben televisie, ze hebben games inmiddels. Uh-huh. Dus we moeten echt we maken wel de mid-budget films, die maken we het hele jaar door. En in de zomer moeten we even een hele grote evenementfilm hebben, want die brengt dan zoveel geld binnen dat we daaraan de rest een beetje kunnen ophangen. Dan noemen ze dus ook een tentpole, een soort tentstok die de rest omhoog kan helpen. Maar in de afgelopen 10 jaar is dat systeem eigenlijk omgegaan naar dat ze alleen nog maar tentpoles maken. Dus de mid-budget films die denk ik jij en ik nog wel goed kunnen herinneren. Films zoals, weet je wel, Rain Man was de meest succesvolle film van 1986. Ja. Dat soort films worden niet meer gemaakt door filmstudio's. Er worden hele goedkope films gemaakt die onafhankelijk worden geproduceerd. En die worden dan door studio's aangekocht als ze denken van, hier kunnen we nog wel wat geld aan verdienen. En er is een soort logica van, het is minder risicovol om 1 film van $200 miljoen te maken dan 4 van 50. Want dan hoeven we niet die 4 films allemaal apart te marketen. En als die film ook nog onderdeel is van een brand, weet je wel, een merknaam en een franchise, of het nou Star Wars is, of een remake van een Disney film, of dus een Marvel film, dan heb je een soort ingebouwd publiek, want ze weten al wat ze gaan krijgen, en dan krijg je ze wel naar de bioscoop. Maar het is eigenlijk tweeërlei dus, want je kunt zeggen, kijk, als je niks hebt met die Marvels, dan hoef je er niet naartoe, maar het leidt dus ook tot een verschraling. Nou ja, dat van absoluut. Aanbod. Ja, het bioscoop wordt steeds meer een soort monocultuur. Het is steeds meer van, het is allemaal grotere schermen, groter geluid, het moet allemaal groot, groter, grootst. Omdat mensen denken, anders gaan ze er niet voor naar de bioscoop, anders blijven ze gewoon thuis, want er is zoveel op streaming. Dus het moet een soort kermisattractie zijn. Betekent dus ook dat mensen boven een bepaalde leeftijd veel minder naar de bioscoop gaan, omdat het aanbod in grote bioscopen is. Ja, je kan het zien als je er naartoe gaat. Als je nu in een Kinepolis of een Pathé kijkt, dan zie je de Marvels die begint elk 30 minuten. Dus dat is in 4 of 5 zalen. Echt zoveel. Ja, dat is echt bizar. Ja. En dat is ook iets wat Disney afdwingt. Die zegt van jullie mogen onze film hebben, maar dan moet je wel in al jullie zalen en zoveel schermen. Ja. Dus het is een monopoliepositie die ze proberen in te nemen. Van het is onze cultuur. Maar op het moment dat die productie ook zo hoog ligt, zie je het af aan de kwaliteit van de film zelf? Absoluut. Waar zie je dat dan aan? Het zijn films die heel erg drijven op visuele effecten. Dus het moet echt een groot spektakel zijn. Dat maakt ze natuurlijk ook zo duur. En dat waren films waar voorheen, tot in de jaren 90, waar dus ook 2-3 jaar aan gewerkt moest worden om dat allemaal te plannen, uit te tekenen en te coördineren. En dat is nu een soort lopende bandwerk geworden, waarbij niet 1 visuele effectenbedrijf, maar er vaak wel meer dan 20 betrokken zijn bij 1 zo'n film. Dus dat betekent dat je dus al vanaf het begin moet zeggen van, dit hebben we allemaal nodig. Dat moet allemaal uitgezet worden. Heel veel traffic management. Allemaal kleine bedrijfjes over de hele wereld die allemaal kleine visuele effecten maken. En die komen steeds meer onder druk te staan. En dat zie je terug aan de films. En waar een film als Iron Man 15 jaar geleden nog heel indrukwekkend was in hoe die visuele effecten gebruikte, zie je nu dat de laatste paar films, Thor Love and Thunder en Ant-Man and the Wasp Quantumania, die werden een beetje van het doek afgehoond door mensen zeggen, ja, maar dit ziet er toch niet uit? Ja, het ziet er gewoon uit alsof mensen voor een bluescreen staan en dat daarachter een soort screensaver is gezet van bewegende sterren en dat soort dingen. Dat is toch eigenlijk eer te na, als je toch zo'n naam hebt opgebouwd? Ja, dat is het. Dat is het. En daar hebben ze duidelijk, zijn ze in wezen over een soort eigen grens heen gegaan. Ja. Van het is te veel productie draaien. Ze hebben dus ook, dat is niet alleen maar omdat de Marvels nu in wezen is geflopt. De Marvels heeft dit weekend minder opgebracht dan welke van de Marvel films tot nu toe dan ook helemaal tot aan het begin. Dus 40 miljoen is nog steeds een hele hoop geld voor een openingsweekend. Hoe moet ik dat zien, relatief gezien? Is het dan ook problematisch meteen? Of is het nog steeds uiteindelijk lucratief? Nee, het is net hoe je het bekijkt. Het is, er is een enorme inflatie van budgetten geweest. Dus als al die studio's alleen nog maar hele grote films maken. Dus vorig jaar een Indiana Jones film gemaakt, ook door Disney. Die film die heeft bijna 300 miljoen gekost om te maken. Dus die film, en dan moet je daarbij optellen dat om een film te marketen en distribueren, moet je dat bedrag in wezen verdubbelen. Dus een film moet eigenlijk bijna een miljard verdienen. Een miljard, dat zijn weinig films die dat doen, om winst te maken. Aan de andere kant is het zo dat heel veel van die Marvel films, die worden niet echt gemaakt om winst te maken. Want film is voor hen niet de grootste financiële sector. Ze verdienen geld met cruises en met attractieparken. En natuurlijk met alle t-shirts en petjes en alle merchandising. Het gaat niet om films. Dus, Disney cruises. Disney cruises zijn een van de grootste financiële. En dan lopen al die Disney figuren rond op de cruise. Dan ga je met je gezin op een cruise. En dan op dat cruise heb je s'avonds Disney shows in het theater. En je hebt Disney figuren die rondlopen. Een soort drijvend Disney. Disneyland, maar dan zonder al die ritjes. dat is een gigantisch vuurwerkspektakel neem ik aan. Aan het eind van de avond, dat hoort er allemaal wel bij. Maar dus die personages moet je gewoon laten shinen, zeg ik dan maar af en toe, om op die manier eigenlijk al je merchandise te kunnen verkopen. En, die films zijn in wezen een uithangbord voor wat ze in huis hebben. Ze zeggen, daarom maakt het ook niet zo heel veel uit of de kleine Zeemermin of die nieuwe film, of die nou echt heel veel geld verdient of niet. Want die houdt die personages in leven. Daardoor krijgen mensen het gevoel van, die zijn er ook voor mij. Ze zijn divers. Het is het plat allemaal eigenlijk, hè? Het is wat er gebeurt op het moment dat je film niet meer door eigen filmstudio's zijn geen filmstudio's meer, maar die zijn allemaal onderdeel van veel grotere mediaconglomeraten. Ja. Dus die zeggen, het gaat er niet zozeer om echt veel geld te verdienen aan films, want dat is een risicovolle sector en zoveel winst viel daar nooit echt te behalen. Het is echt iets wat mensen met een passie voor film gingen doen. En nu is het, ze noemen het ook geen films meer, maar ze noemen het content. Weet je, content is iets wat je, dat kun je op streaming doen, je kan het in film doen. Het is gewoon welke wijn doe je in welke zak en hoe halen we het geld eruit? Ja. Is het iets, als je dan op de langere termijn kijkt, wordt op een gegeven moment Disney daarvoor afgestraft? Nee. Want de kritische geluiden, ook van, ik las een heel verhaal in de Amerikaanse media, volgens mij, van Amerikaanse acteurs, echt grote acteurs, die eigenlijk ook al een beetje klaar mee waren of heel badinerend over spraken. Ja. Maar toch, dat maakt niet uit. Nou ja, er is op dit moment, hebben de filmstudio's geen enkel alternatief. Ze hebben geen andere manier dan dit. Ze zeggen, wij hebben volledig ingezet op franchises. En of het nou de Fast and the Furious is, of Marvel, of DC, of de Disney remakes. Ze zeggen, dat is nu de enige manier waarop wij snappen hoe je geld moet verdienen aan film. Of hoe je film in ieder geval kunt integreren in een groter entertainment spectrum. En dat is iets waarvan ze dus zeggen, wat Disney kan zich prima veroorloven om nog een paar onsuccesvolle Marvel films te maken. Ze zeggen nu ook, net als met Star Wars, toen dat even niet meer zo lekker liep, zeggen ze, we schrappen er even een aantal en we gaan even opnieuw bedenken, hoe gaan we dit doen? Misschien moeten we het iets minder vaak doen. Maar uiteindelijk, Marvel is zoveel waard voor hen. En alleen al Spider-Man is zo'n miljardenfiguur. Daar kunnen ze voor de komende 100 jaar nog geld aan blijven verdienen. Dus die films die blijven komen. En kennelijk zijn we toch niet superheldenmoe. Nee, of we dat zijn of niet. We moeten maakt niet uit eigenlijk. Ja, nee. God ontluistert het allemaal. Maar toch bedankt, Dan, voor je uitleg. We gaan naar een nieuwsupdate via de NOS. Politie in Oosterwijk heeft in Brabant een basisschool uitgekampt in de zoektocht naar een mogelijk gewapende man. We hoorden er al over in het journaal. Vincent van Rijn, NOS-verslaggever, is daar. Vincent, is de man dan ook gevonden inmiddels? Nee, de politie heeft hem nog niet te pakken. Er is echt uren gezocht hier in de basisschool waar ik nu voor sta. Dat gebeurde door de dienst speciale interventies. Er is ook met een politiehelikopter gezocht. En ook nog in het centrum van Oosterwijk. Omdat er ook meldingen waren dat de man daar was gezien. Maar goed, hij is dus nog niet gevonden in de school. Ook nog niet in het centrum. En het zwaar bewapende team van de dienst speciale interventies is hier zojuist vertrokken. Op dit moment wordt er trouwens nog wel met speurhonden, zag ik net, gezocht in de school. En dat is dan om te kijken of de man daar misschien iets heeft achtergelaten. Ik sprak zojuist met woordvoerder Erik Paschier van de politie over wat er vanochtend allemaal is gebeurd. Ja, even voor achter kregen we een melding binnen vanuit de school dat er een man met agressief gedrag en mogelijke vuurwapen de school binnen zou zijn gelopen. Nou, de leerkrachten hebben natuurlijk het juist gedaan wat moest gebeuren. Ze 1 en 2 gebeld en zijn begonnen met het ontruimen van de school. In de tijd waarin we leven nemen dit soort meldingen natuurlijk uiterst serieus. Dus we zijn hier met veel eenheden ter plaatse gekomen. Tientallen politieagenten. School is omsingeld. En we hebben daar geholpen de kinderen naar buiten te brengen. Die zijn veilig, alle kinderen, alle leerkrachten zijn veilig opgevangen in een zwembad in de omgeving hier zo. Op datzelfde moment ongeveer kregen we ook meldingen vanuit de omgeving dat een meneer met een soortgelijk signalement zou zijn gezien. Dus de DSI, die ondertussen ook opgeroepen was, het arrestatieteam zeg maar, die ook in grote getalen hier waren, die zijn de school gaan betreden, zeg maar, in eerste instantie. Maar die zijn ook in de omgeving gaan zoeken. Ze hebben zich gesplitst en van alle kanten helikopter heeft hier boven Oosterwijk gehangen. Ondertussen is de school gecontroleerd. Er is de man niet meer binnen, dus die zit hier niet binnen. De school wordt nu gecontroleerd op dat die meneer misschien mogelijk spullen achtergelaten heeft die niet in de school horen. En aan de andere kant zijn we op zoek naar de man, zeg maar. Wat heeft die man gezegd of gedaan toen hij in de school was? Ja, dat is mij nog onbekend. Maar hij kwam in ieder geval zeer bedreigend over en riep van alles wat ik niet weet wat hij riep, zeg maar. Dus we gaan het uiteraard onderzoeken. En er is op de achtergrond een groot onderzoek gestart natuurlijk naar hoe, wat en waarom. Ja, dat moet dus allemaal nog later duidelijk gaan worden. Politiewoordvoerder Erik Paschier hoorde u in gesprek met NOS-verslaggever Vincent van Rijn. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, nou is de vraag voor wie het genoegen groter is met de quizkandidaat tegenover mij. Jos van Eindhoven is hier. Jos, welkom. Ik denk voor veel luisteraars geen onbekende, want hoe vaak we jou in stand.nl, zeker in coronatijd, hebben we jou heel vaak gesproken. De bakker uit Liemde. Ik durf het niet te zeggen, maar ik denk, ja, misschien 30 keer, 40 keer. Ja, weet ik niet. Echt wel heel vaak. De laatste tijd wat stiller, maar je reageert altijd heel trouw. En toen bekend werd dat ik ging stoppen aan het eind van het jaar, toen kreeg ik echt zo'n mooie mail van jou ook. Over de waarde die jij zag in het luisteren van Spraakmakers. Nou, 6 jaar Spraakmakers, het is niet niks. En dat je hier naartoe zou komen om de quiz te spelen. Dus ik zag jouw naam staan en dacht, yes, is er. Heet. Maar dan moet je ook wel een topscore neer. Kan vriezen, kan dooien. Ik beloof niets. 12 is de score van gisteren. We hebben expres gisteren de quiz heel moeilijk gemaakt. Nee, dat is niet waar hoor. Voordat mensen denken, dat is echt zo. Natuurlijk niet. Ben benieuwd. We proberen dat altijd zo eerlijk mogelijk te doen. Maar daar moet je in ieder geval overheen zien te komen. Zet hem op. Dank je. De buitenwereld maakt zich grote zorgen over de gevechten bij het Al-Shifa ziekenhuis. Elektriciteit en water zijn er niet meer. Israël ziet Al-Shifa als legitiem doelwit, want zo zegt het. Hamas terrorists operate inside an under-Shifa hospital. Het ziekenhuis is een thuishaven van Hamas. Ja, we zijn op dit moment bezig aan te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de zieke en gewonde Palestijnse kinderen zorg en opvang kunnen krijgen. Een opmerkelijk gebaar van het Nederlandse kabinet. Maar het nu nadenken over kinderen gaan helpen duurt elke uur te lang. Ja, ministers Bruin Slot en Kuipers willen gewonde kinderen vanuit Gaza naar Nederland kunnen halen. Welke hulporganisatie zegt weinig te zien in dit plan van het Nederlandse kabinet? Een rode halve maan. Ja, Rode Kruis gaf het inderdaad, Nederlandse dingen. Ja. Ook de directeur van War Child uitte vanochtend op deze zender nog twijfels over het plan. In welk land zouden de kinderen dan wel moeten worden opgevangen? Weet ik niet. Egypte is het. En daarvan wordt ook gezegd, Rode Kruis geeft aan, vandaar ze ook echt genoeg capaciteit om de kinderen daar te kunnen verzorgen. Vraag 3 begint weer met een fragment. Nog even over Tata praten. Tata Steel gaat aanschaffen bij de fabriek in IJmuiden. Kijken om mensen van werk naar werk te begeleiden. De vakbonden en ondernemersraad van Tata Steel zijn gefrustreerd op het voorgenomen massa-aanslag bij de staalfabriek. Ja, aankondiging dus van ontslagen bij Tata Steel. Hoeveel banen gaan er verdwijnen? 800. Ja, de lopende band, zogezegd, wordt ontzien. Dus het is vooral kantoorpersoneel dat dan moet vertrekken. De mensen moeten op zoek naar een nieuwe baan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vanochtend dat het aantal vacatures in ons land terugloopt. Alleen in het openbaar bestuur en welke andere sector liep het aantal openstaande banen juist op? Zorg. Nee, de landbouw. Oh. Vooral in de handel nam het aantal vacatures af en ook uitzendbureaus hebben minder banen in de aanbieding. Dan weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Die mensen hebben daar gigantische overlast van overlastgevende asielzoekers. Niet van allemaal, dat zeggen ze ook niet. Ouders durven hun dochters niet meer op het station neer te zetten. Die worden lastiggevallen. Mevrouw Caroline van der Plas. Ja, volgens mij wist je het al redelijk snel. Lijsttrekker van BBB. Je kunt kiezen voor een vervolgvraag. Moeilijk levert die 2 punten op. Als je hem goed beantwoordt, makkelijk 1 punt. Nou, doe maar moeilijk. Moeilijk. BBB staat in de peilingen niet bovenaan, maar is in de Eerste Kamer wel de grootste fractie. Vandaag kan de partij daarmee de doorslaggevende stem geven als het gaat om de afschaffing van wat? Het staat daar op het programma. Mm-hmm. Weet ik niet. Nee. Nee? Het is de afschaffing van tijdelijke huurcontracten. Oh ja. Moet over gestemd gaan worden. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Laatste vraag in de eerste ronde. Aan de hand van cryptische aanwijzingen. Nou, ik hoef jou eigenlijk niks uit te leggen. Je moet zo snel mogelijk zien te achterhalen wie we zoeken. En hoe eerder je het weet, zeg ik wel even voor de luisteraars, hoe meer punten dat oplevert. Dus hier komen de hints. 4. Mijn exit bleek slechts van tijdelijke aard. 3. Ik vertrok dan ook omdat ik niet wilde vertrekken. Cocu. 2. Cocu vind ik geen gekke gedachte, maar als ik doorlees voor 2 punten... mijn internationale ervaring spreekt zowel voor als tegen mij. Zou ook nog kunnen, maar... Voor 1 punt, ik ben tot verrassing van velen de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk. David Cameron, Ja. Ging het over. Die tot verrassing van velen in één keer uit de auto kwam stappen. Brave man volgt hij op. Braverman, ja. Braverman, inderdaad. Oh, ja. Daarmee, Jos, staat jouw nieuwsfactor op 3. Zo. Je moet toch even aan de bak in die tweede ronde. 5 vragen minimaal moet je goed hebben. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk staatshoofd viert vandaag zijn 75ste verjaardag? Geen idee. Charles is het. Oh. Waardoor bewegen jongeren minder volgens het RIVM? Op de fiets. Ja, de e-bike. Welk literair museum verkeert in grote financiële problemen? Weet ik niet. Het Couperus Museum. Welke voetbalclub levert dit weekend de meeste spelers aan Oranje? Feyenoord. Zeker. Bij wat voor specialist lopen de wachttijden op tot 11 weken door een tekort aan artsen? Weet ik niet. Oogarts. China belooft de export van welk verslavend geneesmiddel naar de VS in te perken? Weet ik niet. Nee, fentanyl is het. Welke quiz schrapt aflevering omdat een van de kandidaten onder vuur ligt? Waku waku. Ja, wie komt morgen naar de Verenigde Staten voor een overleg met zijn Amerikaanse ambtsgenoot? Geen idee. Xi Jinping, de landrover van welk overleden vorst, bracht €150.000 op? De Queen. Ja, zeker. Welk sociaal medium wordt waarschijnlijk binnenkort verboden in Nepal? TikTok. Ja, welk huizensite komt in Amerikaanse handen? Funda. Ja, dat is ook nog goed. Had je er dan 5? Jazeker. Ja. Je had er zelfs 6. Krap aan. Ja, daarmee komen we op 18. Oké. Ik betwijfel of dat genoeg gaat zijn voor de week binnen Tios. Denk ik ook. En trouwens, ik weet niet of je de aanwijzing had gehoord helemaal aan het begin voor de vraag over Feyenoord. Ik zei, volgens mij is dat de stem van Gerard Box. Nee, Tom Dino. Ja, precies. En er waren heel veel luisteraars die heel goed meeluisteren. Zeiden, nee joh, dat is helemaal niet Gerard Cox, maar Tom van Duinhoven. Absoluut. Dus dat bij deze nog recht gezet. Dankjewel. Graag gedaan. Dat je hier naartoe kwam. Heel mooi. We gaan elkaar ongetwijfeld nog treffen. Dank jullie ook voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Maak er nog een mooie dag van. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Nog 8 dagen tot de verkiezingen. 8 dagen dus ook nog voor mijn gast van vandaag die op zijn wenkbrauwen loopt. Want hij begon op 14 augustus eigenlijk al met campagne voeren. 3 maanden is hij nu onderweg. Henry Bontebal, de lijsttrekker van het CDA, is mijn gast zo in Sven op 1. En u wordt natuurlijk ook nog bijgepraat over het laatste nieuws door Michel Koenen. Hele fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.